NPO Radio 1. Het NOS-journaal. Rusland heeft vannacht de Oekraïnse regio Odessa weer aangevallen met drones. Daarbij vielen doden en werd veel schade aangericht. Ook de hoofdstad Kiev werd bestookt. Aan mensen zonder verblijfsvergunning is het afgelopen jaar 30% meer zorg verleend dan een jaar eerder. Ze zijn niet verzekerd, maar hebben wel recht op zorg. Omdat die groep steeds ouder wordt, hebben ze vaker complexe zorg nodig. Een militair die maandag onwel werd bij een oefening is gistermiddag overleden in het ziekenhuis. Het gaat om een man van 31. Hij werd niet goed op de kazerne in Schaarsbergen. De doodsoorzaak is nog niet bekend. De prijzen in de supermarkt stijgen niet verder, blijkt uit onderzoek van databureau Hyper. Vergeleken met maart zijn veel producten al goedkoper. Vooral groente en fruit zijn in prijs gedaald. Zo is een komkommer nu gemiddeld 10% goedkoper dan een jaar geleden. 12 subsidieregelingen voor de landbouw zijn mogelijk schadelijk voor de natuur en de biodiversiteit, blijkt uit de analyse in opdracht van de overheid. Het gaat om subsidies die bijvoorbeeld tot intensivering van de landbouw en schaalvergroting leiden. En een oud-leider van de extreemrechtse Proud Boys in Amerika, Enrique Tarrio, heeft 22 jaar cel gekregen voor de bestorming van het Capitool in 2021. Het is de hoogste straf die tot nu toe is uitgedeeld voor de aanval op het parlementsgebouw. Het weer, het is zonnig en droog vandaag, 26 tot 31 graden. En de komende dagen verandert er weinig. ANWB Verkeersinformatie. De files van de ochtendspits lossen nu snel op. Er zijn nog wel wat uitzonderingen, zoals de A1 Apeldoorn richting Amsterdam. Tussen Stroeg en Hoevelaken 10 kilometer langzaam rijden met daar een kwartier op onthoud. A27 van Breda naar Utrecht tussen Gorkum en Lexmond. Nog 9 kilometer met een kwartier vertraging. Bij Nijmegen zijn nog wat problemen op de A325, de weg Arnhem-Nijmegen. Die is in beide richtingen dicht bij de Waalbrug. Het verkeer wordt omgeleid via de oversteek. En op de A73 naar Nijmegen, daar gebeurde een ongeluk bij Beuningen. Daar staat nog file vanaf Nijmegen-Dukenburg, 6 kilometer met een kwartier vertraging. Maar de weg is wel weer vrij. NPO Radio 1. KRO-NCRV. Helene Plag. Spraakmakers. Goedemorgen en welkom. Het is woensdag 6 september en vandaag hier aan tafel. De spraakmaker. Is oud-ChristenUnie-voorman Gert-Jan Zegers, met wie we het gaan hebben over het compromis. Ooit een staaltje sterke politiek, een verrijking. Nu misschien eerder een vies woord. Politieke doodzonde. Hoe groot is de bereidheid van partijen straks nog om eruit te komen? In het mediaforum bieden politieke peilingen voor elk medium wat wils. Telegraaf zet PvdA GroenLinks op 20 zetels. NOS houdt het op 22 tot 26 stoelen in de Kamer. Daar zit toch best een verschil in. Of media zich genoeg bewust zijn van de impact die ze kunnen hebben met die peilingen, gaan we straks na 10 uur bespreken. En verder, hoe zorg je ervoor dat mensen die niet zo snel naar het theater gaan zich toch thuis voelen in een schouwburg? Een vraag die we aan het begin van het theaterseizoen gaan voorleggen aan Reanne Ganga van het Nationale Theater. En we beginnen natuurlijk, zoals altijd, met stand.nl. De stelling vandaag is: voor behoorlijke opvang van kindvluchtelingen heb je geen spreidingswet nodig. Deel uw ervaring op 0800 1101. In de noodopvang zitten steeds meer kinderen en alleenstaande minderjarigen. De veiligheid en de ontwikkeling loopt daardoor gevaar. Ze kunnen daar nauwelijks spelen. En meestal niet naar school kunnen. Terwijl ze daar wel recht op hebben. En vaak in vieze omstandigheden leven. Deze kinderen die raken teruggetrokken. UNICEF vindt dat die kinderen zo snel mogelijk uit de noodopvang gehaald moeten worden. Die raken in een sociaal isolement. Dat heeft ontzettend veel gevolgen voor hun mentaal welzijn. De VN-organisatie vraagt de Tweede Kamer om de spreidingswet snel te behandelen, zodat de kinderen naar reguliere en veilige opvanglocaties kunnen. Ja, want we zien nu dat er bijna 2000 kinderen dus in de opvang zitten. En die kunnen dus niet snel genoeg of helemaal niet naar school. Er is weinig zicht ook op hun medische toestand, naast het feit dat ze überhaupt eigenlijk geen privacy hebben. En dat kan op den duur dus ook leiden tot psychische problemen. Gert-Jan Zegers, goedemorgen. Goedemorgen. Van de ChristenUnie. Lang geweest, actief geweest. Tegenwoordig adviseur onder meer bestrijding mensenhandel bij de International Justice Mission. Ja. Maar wel, ja, als je ChristenUnie, kinderen en gezinnen, dat is de laatste tijd natuurlijk nogal veel in het nieuws geweest. Ja. Als je nu de berichtgeving ook weer hiervan hoort, wat denk je dan? Ja, dat is dat ook, dat je de mate van beschaving van een land kunt afmeten aan de manier waarop je ook met het meest kwetsbare omgaat. En in dit geval zijn dit deze kinderen. Mm-hmm. En die moet je fatsoenlijk opvangen. Dus als dat onder druk staat, is dat heel pijnlijk. Ja, maar is er dan een spreidingswet voor nodig? Of zou je dat ook zonder wet kunnen regelen? Je zou zeggen dat het in moreel opzicht niet nodig zou moeten zijn. Dat iedereen zijn beste beentje voorzet. Te zeggen, dit gaan we gewoon regelen als gemeente. Alleen in de praktijk blijkt dat gemeenten in het noorden, in het oosten, veel meer doen qua opvang van vluchtelingen. Omdat daar natuurlijk veel meer vluchtelingen al zitten, die daar aankomen in Ter Apel. Ja, maar dat is een politieke keuze. Zij zeggen, wij nemen onze verantwoordelijkheid. Wij willen daar ruimte voor bieden. Terwijl, we zitten hier in het Gooi. Hier wordt niet veel opgevangen. Nee. In grote steden, in het westen, in de Randstad, wordt niet veel opgevangen. Dat is niet rechtvaardig. Dus los van de vraag van hoeveel migranten kunnen we aan... en zijn het er misschien te veel? Dat zijn allemaal legitieme politieke opvattingen. Mm-hmm. Maar als mensen hier zijn, moet je ze fatsoenlijk opvangen. En ik mag hopen dat iedereen dat vindt. In de praktijk kijken gemeenten nog altijd weg. Ja, en dan heb je echt een spreidingswet nodig... Ja. Om ervoor te zorgen dat je op een eerlijke manier iedereen goed opvangt. Want je kunt zeggen, heb je die wet echt nodig? Burgemeesters geven ook aan, ja, we hebben die regels nodig. Maar wat let je om als gemeente gewoon uit eigen initiatief iets op te vangen? Zeker. Zijn alleen regels nodig? Alleen, het gebeurt niet. Nee. Dus je ziet dat het een scheefgroei is, dat er grote druk zit bij Ter Apel. En daar is ook overlast, dus mensen hebben daar ook echt last van. Het zijn grote aantallen. Soms zijn het grote aantallen in vergelijking ook in relatie tot tot het inwoneraantal. Dus er ligt een grote druk op voorzieningen. En dat is gewoon niet eerlijk. En op een gekke manier is dit heel politiek geworden. En dat is een jaar geleden geweest. Dus ik heb eindeloos onderhandeld over die spreidingswet. Hoe ziet die er dan uit? Wat eigenlijk helemaal niet mijn werk was. Maar wij zaten dan in een hok met Erik van den Burg en de vier fractievoorzitters van de coalitie. Mm-hmm. Eindeloos te praten over die spreidingswet. En dat is heel groot geworden. Want toen die over de streep getrokken moest worden... toen moest Mark Rutte naar de VVD-fractie. Die VVD-fractie moest die overhalen. Dat is heel groot geworden op het congres. En dat is eigenlijk het begin van het einde van dit kabinet geweest. Om voor mij onbegrijpelijke redenen. Want je mag als VVD zeggen... wij willen dat hier minder mensen uiteindelijk binnenkomen. Wij willen minder mensen opvangen. Dat mag je vinden. Maar iedereen die hier in Nederland is... heeft recht op fatsoenlijke opvang. Nou ja, goed, je komt ook op de politieke zienswijze dan. We hebben natuurlijk die hele reconstructie inmiddels gezien ook. Hè? Op een gegeven moment bij Opeen die avond... dat de hoofdrolspelers er ook zaten. De brief die vorige week naar buiten kwam... om te zien wat er eigenlijk al rond was op het gebied van de wet. En dat gezinshereniging zo'n klein percentage is geweest. Maar wel hetgeen waar het op... is doodgelopen, zo gezegd. Paul Reumer, ook hier voor het Mediaforum alvast, directeur radio en televisie bij Talpa. Ja, het is een beetje, zegt het iets over het zelfbeeld wat wij hebben van ons land of wat we zouden moeten hebben? Nou ja, kijk, dit gaat specifiek over kinderen. Hè? Er zijn dus, heb ik begrepen, bijna 2000 kinderen die onbegeleid ergens nu centraal opgevangen worden en zitten te wachten. Moet je je voorstellen dat je eigen kind of je kleinkind of je neefje ergens in een vreemd land in zijn eentje ergens zit in een opvang, niet begeleid wordt, geen school heeft, niet weet wat er met hem speelt. Dan bloedt je hart. Dat is toch verschrikkelijk. En dan vind ik eigenlijk, dan hebben we het nu weer een beetje abstract over de spreidingswet en het hele politieke proces. Dan denk ik, daar kunnen die kinderen volgens mij, daar moeten we ze niet op laten wachten. Ik weet ook niet hoe, ik heb geen oplossing. Het is heel erg ingewikkeld, maar daar hebben we allemaal mensen voor die daarvoor aangesteld zijn. Maar laten we in hemelsnaam zorgen dat die kinderen die hier zijn, dat we die een menswaardige opvang geven en een kans om een leven op te pakken en een toekomst op te bouwen. Het is echt te treurig voor woorden dat we niet met z'n allen in staat zijn om dat probleem op te lossen. Maar jij zegt het is heel ingewikkeld. Want ik ben het 100% met jou eens wat je nu zegt. Alleen, het is niet ingewikkeld. Nou ja, des te beter. 2000 kinderen opvangen is niet ingewikkeld voor Nederland. Dat kunnen we. Maar laten we dat dan vanmiddag gaan doen. Exact. Ja. En wat wel in de reacties merk ik vanochtend ook in de bellers, maar ook mensen die appen aangegeven wordt. Tuurlijk, die kinderen, daar wil je dat het mee goed komt. Maar je moet ook dan kijken naar de dynamiek daarachter. Waarom komen zoveel kinderen alleen hier naartoe? En is het inderdaad een strategie van ouders om te zeggen, we sturen die kinderen hier eerst naartoe en dan weten we dat we later kunnen aanhaken? En moet je dat dan belonen, zeg ik even tussen aanhalingstekens. Maar daarom is het zo complex. Dit is niet een eenvoudig probleem met een eenvoudige oplossing. En ik denk ook niet dat je in één keer dit hele probleem op kan lossen. Maar het feit dat die kinderen hier zijn, dat is een heel acuut probleem voor die kinderen. En daar moeten we, denk ik, een acute oplossing voor verzinnen. En als die kinderen door hun ouders, weet ik veel, dat soort systemen gebruiken, dan is dat heel vervelend, maar dan kunnen die arme kinderen niet doen. Dan moet je dat systeem zien te ondervangen in ieder geval op die manier. We gaan naar onze luisteraars toe. Antoinette van Veldhoven, die belde ons vanochtend. Goedemorgen. Goedemorgen. U heeft vroeger een vluchteling als pleegbroer gehad. Jazeker. Ja. Hoe was dat? Nou, dat was niet altijd makkelijk, maar het is de beste oplossing. Hij kwam We hebben op elkaar moeten wijzen en dan wisten we de naam van elkaar. We hebben een stoel aangewezen, dat was het woord stoel. Zo, want je kon verder niet communiceren. Ja, want eventjes, waar kwam hij vandaan en hoe? Uit Hongarije. Uit Hongarije. Bij de Hongaarse opstand. Okay. Die jongelui die waren allemaal in een kamp terechtgekomen in Joegoslavië. Mm-hmm. En ik woonde toen nog in Den Haag. Even wachten, ik moet mijn keel schrapen. Zo. En, sorry. Helder. Geeft niet. Ja, kan ik niet doen. In de krant stond een oproep voor pleeggezinnen. En toen vroegen mijn ouders aan mij, ik was 18... vind je het goed als wij ons aanmelden voor een pleegkind? Ik zei, ja hoor, dat is goed. Hè? En nou, dus ik kreeg een pleegbroer. Die was, ik denk, nog net 15. Uh-huh. En hij bleek een gangleider te zijn geweest in dat kamp in Joegoslavië. Dus ze hadden met elkaar afgesproken. We houden contact. Nou, mijn ouders waren gewend om de zoete inval te zijn. Dus geregeld kwam die hele handel. Een stuk of 6, 7. Er waren ook nog 2 meisjes bij. Die kwamen dan. En dan hoorde je, nou ja, permanent die Hongaarse herrie om je heen. Nou, mijn moeder zorgde voor pannenkoeken. Maar die jongelui zijn allemaal goed terechtgekomen. Maar die gingen na een week gingen ze al naar school. Ja. He, direct gevraagd. Ze zaten in een eigen Hollands gezin. He, ze hielden contact met elkaar. Nou, mijn echte pleegbroer, ik heb nog een brok in mijn keel, die is afgelopen voorjaar gestorven. Hm. En daar heb ik ook nog een schoonzus van. Het is echt, hij koos, want dat was niet de pleegkind wat mijn ouders kregen. Die wilde uiteindelijk toch, ze wilden allemaal maar naar Amerika. En die is uiteindelijk toch na zijn opleiding naar Amerika gegaan. Mm-hmm. Maar degene van die groep die in Noordwijk gestationeerd was, die was daar niet gelukkig en die wilde maar bij mijn ouders. Ja. Nou, hij is gewoon van daaruit, middelbare school en alles. Hij is gaan hij heeft een Hollandse vrouw leren kennen, helemaal. Maar hij is echt mijn pleegbroer geworden. Maar zegt u eigenlijk, mevrouw van Veldhoven, dat zou wat u betreft de oplossing zijn? Dat ja. je veel meer kijkt, kunnen deze ja. kinderen in pleeggezinnen? Want u geeft zelf ook aan in het begin, je spreekt elkaars taal niet. Nee. Je begrijpt elkaar ook nog helemaal niet, dus het is niet makkelijk. Nee, zeker niet. Maar toch, zegt u, dat altijd zouden we eigenlijk moeten doen. Ja, en er zijn altijd gewoontes van hun oorsprong die erin blijven hangen. Dus daarom zeg ik, het is niet altijd makkelijk. Hè? Maar dat is de enigste en de beste oplossing. Okay. Allemaal van elkaar losmaken. Ze kunnen wel contact met elkaar hebben, maar losmaken en hier gewoon, ja, moet ik dan zeggen, laten assimileren, noem ik het maar even. Misschien zeg ik het verkeerd. Nou ja, dat ze opgenomen worden in de Nederlandse samenleving. Precies. Ja, ja. Dank u wel, mevrouw van Veldhoven, voor uw verhaal. Is dat, Gert-Jan Zegers, weet je eigenlijk, kan dat, gebeurt het veel in Nederland? Weet je, dat vluchtelingkinderen in pleeggezinnen? Weet ik niet. Wat de mogelijkheden zijn? Nee. Misschien dat bij individuele kinderen dat kan. Maar er is natuurlijk ook een enorm tekort aan pleeggezinnen. Dus mm-hmm. het is sowieso ingewikkeld. Maar het goede is inderdaad wel, ze moeten wel snel kunnen integreren. Snel naar school kunnen. Snel mensen kennen. Want inderdaad, als je het hebt over kinderen, zijn ze ook heel kwetsbaar. Je noemde net een andere bezigheid die ik nu tegenwoordig heb. Ik draai mee bij International Justice Mission. Dat is een organisatie tegen mensenhandel. Deze kinderen zijn heel vatbaar, kwetsbaar voor mensenhandel, voor seksuele uitbuiting. Dus het is of ze komen goed terecht in op school, in goede sociale verbanden, of ze komen in verkeerde handen. En dan is het echt hartverscheurend. En als je dan weer terug gaat naar die procedure, zit je natuurlijk ook met de aanvraag van asiel. Alles moet netjes afgerond worden. En het is misschien lastig om kinderen al over het land binnen gezinnen te verspreiden, als je helemaal niet weet wat de toekomst gaat zijn van die kinderen. Nee, maar dat is meer procedureel. Maar dat speelt natuurlijk wel vaak een rol in dit soort dingen. Het is een morele opdracht om mensen snel, fatsoenlijk een goed sociaal leven te bieden. Luisteraar Aswin Vrede, die maakt een vergelijking met Italië, waar zijn vrouw werkt bij zeg maar de Italiaanse marechaussee. En daar zijn de regels voor kindvluchtelingen heel anders. Het komt erop neer dat in Italië in principe kinderen tot 18 jaar geen asiel kunnen aanvragen, omdat men vindt, hoe kan dat nou dat ze asiel aanvragen? In principe komen ze direct onder bewind van de kinderbescherming, omdat het gewoon kinderen zijn. Het gevolg is dat ze dus niet in een asielopvang komen, maar onder een hotel of een andere plaats op een gegeven moment. Dan mogen ze dus bewijzen dat ze weg zijn gegaan uit het land. Moeten ze dus papieren laten opvragen, maar dat duurt eventjes. Dan mag eventueel één van de ouders overkomen, En die komt dus ook onder het bewind van de kinderbescherming. En die moet weer uitleggen hoe het kan dat uw dochter, zoon van 13, 14, 15 jaar, plotseling in een ander land is opgedoken. Heel streng dus. Die mag eventueel 3 jaar blijven. En na 3 jaar, dan mag eventueel de andere ouder overkomen. En de eventuele kinderen tot 18 jaar. Iedereen die ouder is, mag niet komen. Opa's, oma's, familieleden, broers, zusters van andere familieleden mogen ook niet komen. En die vallen ook nog eerst 5 jaar onder kinderbescherming. En die krijgen dus een tijdelijke verblijfsvergunning van 10 jaar. En in die 10 jaar moeten ze inburgeren. Ze mogen wel de taal leren en ze mogen werken. En ik had dus, ja, een van de redenen is dus dat dat de reden is waarom mensen dus, doorrennen naar Duitsland en Nederland, omdat ze daar de eisen minder streng zijn. Ja, wat hij dus eigenlijk aangeeft van ze vragen geen asiel aan, maar ze vallen onder die kinderbescherming. Die hanteert strengere regels. Er worden dus heel gefaseerd eigenlijk, zowel gezin als qua termijn, mensen toegelaten. En volgens hem reizen daardoor kinderen ook sneller door naar Duitsland en Nederland, omdat het dan hier gunstiger zou zijn, zeg ik even. Het klinkt allemaal zo cynisch altijd. Op de site van Defence for Children staat op grond van het non-discriminatiebeginsel uit artikel 2 van het VN-kinderrechtenverdrag hebben alle kinderen dezelfde rechten, of ze nu een verblijfsvergunning hebben of niet. Sander Schuikmaker is juridisch adviseur bij Defence for Children. Goedemorgen. Goedemorgen. Toch horen we hier al met een verhaal uit Italië en hoe wij het in Nederland hebben geregeld, maar zelfs ook binnen Nederland in opvanglocaties, dat die verschillen er wel degelijk zijn. Ja, ja, die verschillen zijn er uiteraard. Wat ik hoor is dat kinderen, wat wordt gezegd bijvoorbeeld over de Italiaanse situatie is dat er gelijk een kinderbeschermer wordt toegewezen, hoorde ik. Mm-hmm. In Nederland is dat in principe ook zo. Hè. Kinderen krijgen gelijk een voogd van NIDOS toegewezen. Die voogd die helpt hen en die kan beslissingen nemen die in het belang zijn van het kind. Ook is het zo dat we jonge kinderen opvangen bij pleeggezinnen. Dat gebeurt wel, oké. Okay. Ja, ja. Maar er zijn ook nog heel veel kinderen voor wie dat niet lukt. En het is ook lastig, inderdaad, meneer Zeker zei het volgens mij al, onvoldoende pleeggezinnen te vinden. Overigens zijn daar volgens mij in Italië ook wel allerlei problemen mee. Maar wat we zien is dat er een verstopping is. En ja, dat er heel veel kinderen lang in een opvang zitten. Die niet goed voor hen is, waar ze geen onvoldoende toegang tot school hebben en zorg. Nee, want als u dan aangeeft, ieder kind krijgt in principe een voogd naast zich of toegewezen om zaken te regelen, dan gaat daar kennelijk ook iets niet goed. Als we de verhalen toch horen van een kinderombudsman en nu UNICEF ook weer. En het is natuurlijk al eerder geconstateerd, de kinderen die in die noodopvang zitten, qua scholing, maar ook qua soms vervuiling, geen toezicht op het medische, op hoe ze zich voelen verder. Dus iets gaat daar niet goed dan, toch? Nee, maar volgens mij doet NIDOS doet zijn uiterste best en roept ook op tot het creëren van meer opvangplekken. Maar daarvoor zijn natuurlijk wel bijvoorbeeld gemeenten nodig die plekken beschikbaar stellen. Of een overheid die zorgt dat het opvangsysteem goed geregeld is. En die ervoor zorgt dat kinderen bijvoorbeeld niet steeds moeten verhuizen als gevolg van de procedure. Wat nu veelvuldig gebeurt en wat heel schadelijk is voor kinderen. En dat weten we ook al heel lang. Dus dat maakt die spreidingswet wat u betreft nodig? Want die spreidingswet is toch echt een eerste stap, zou ik willen zeggen, in voldoende structurele en fatsoenlijke opvang. Ja. Kunt u het verklaren? Want dit is de rapporten stapelen zich op. Als je ook kijkt binnen 1 jaar tijd, gewoon even in het nieuwsbeeld ook, wat er aan onderzoeken naar buiten is gebracht over de situatie waarin de kinderen zich begeven. Hoe kan het dat het zo moeizaam verandert? Of niet? Verbetert? Ja, dat heeft denk ik ook deels met politieke wil te maken. Ook in een situatie waar we in zijn geraakt, ook door bezuinigingen in het verleden. Hè, te weinig menskracht bij COA en IND. En wellicht ook wat koudwatervrees soms bij gemeenten om opvang te realiseren. Dus daarom denken we ook dat die spreidingswet toch wel nodig is. Omdat gewoon of in ieder geval een begin te maken met om dat duidelijk te regelen. Zodat er kwalitatieve, stabiele en kindgerichte opvang komt. Ja. Want dat is echt nodig. We en dat koudwatervrees, kinderen... waar zit dat dan in? Bang dat het tot overlast gaat leiden? Of hoe moet ik dat zien? Ja, er zijn allerlei factoren. Dat kan dat zijn. Dat kan natuurlijk ook gewoon... De burgers in de gemeente zijn. Hè, ik denk dat veel wordt opgelost, ook door een spreidingswet. Als je... Of in ieder geval door het idee van gelijkmatige spreiding. Dat als het allemaal wat kleinschaliger kan, dan is het ook allemaal wat behapbaarder voor mensen in de gemeente. En dan is het dus niet een vrees van er komt een groot centrum in mijn gemeente. En wat komt er allemaal op ons af? Ja. Dan kun je er ook voor zorgen dat die centra in verbinding staan met de maatschappij. Het liefst in een woonwijk staan, dat mensen kunnen deelnemen aan de samenleving en dat kinderen een goede start krijgen. Ja, zowel maatschappelijk als organisatorisch zou het minder impact hebben en daarmee makkelijker te realiseren. Ik ga erover praten met een van de burgemeesters in ons land. Hartelijk dank, meneer Schuitenmaker. Mark Buijs is burgemeester van de gemeente Oosterhout. Net boven Breda ligt dat. Meneer Buijs, goedemorgen. Goedemorgen. Is die spreidingswet de enige manier om een behoorlijke opvang van kinderen voor elkaar te krijgen? Nou ja, het is al vaker gezegd vandaag, het zou eigenlijk niet moeten hoeven vanuit humaan oogpunt. Maar ik heb ook de indruk dat we de spreidingswet nodig hebben om een stap verder te komen. En te zorgen dat deze jongeren een goede plek gaan krijgen, die ook wat meer structureel ingeregeld is. Waardoor zorg en allerlei andere zaken wat beter geregeld kunnen worden. Want ik begrijp, u bent de coördinator in uw regio. Ja, ik ben de coördinator in mijn regio. En een tijd heeft de spreidingswet toch wel boven de markt gehangen. Dat heeft me enorm geholpen om ook andere gemeenten zover te krijgen om zelf de regie te pakken. Want iemand had het net over kleinschaligheid. En ik heb daar in 2015 samen met Jan Hamming ook een lans over gebroken. Op het moment dat je zelf de regie pakt, kun je ook regelen hoe je het vorm gaat geven. En dan kun je ook die kleinschaligheid toepassen, waardoor inderdaad de buurt en de wijk eromheen gaat staan en integratie beter mogelijk wordt. Ja. Dus jongeren zijn er meer welkom. Want hoe heeft u het zelf in Oosterhout geregeld? Ja, in Oosterhout hebben we op dit moment 12 mensen onder NIDOS voogdij in het gemeentehuis zitten. Daarnaast hebben we noodopvang van 60 jongeren ANV'ers zonder status dus in een hotel zitten, in het Great Hotel. Nou, dat is eigenlijk helemaal niet goed. Daar zitten ze al 1,5 jaar in. Dus we zijn nu bezig om een structurele oplossing voor die jongeren te vinden. En daar zijn we nu aan het bouwen. En daar gaan die jongeren waarschijnlijk over een maand, 2 maanden in. En dan wordt het veel beter geregeld. Maar we lopen nog wel tegen heel veel zaken aan. Dat is onderwijs en allerlei andere zaken. Ja, we kunnen zeggen, gaan zij naar school? Ja, ze gaan naar school, maar onvoldoende eigenlijk nog. Dat heeft te maken met de grote instroom van Oekraïners natuurlijk op dit moment ook. Waardoor de ISK, de internationale schakelklassen, vol zitten. Nu zijn we aan het kijken, en dat hebben we ook al geregeld, dat die Oekraïners in hun eigen taal les kunnen krijgen, omdat heel veel Oekraïners terug willen. Zodat we ruimte krijgen qua docenten, want de arbeidsmarkt is daar een beperking, om meer mensen les te laten geven aan juist deze jongeren. Maar dan hebben we wel locaties nodig. En die locaties, daar zit nog wel een probleem. Die worden niet gefinancierd door de overheid. Dus we hebben echt, als de overheid wil dat we samen doorpakken, de spreidingswet nodig. Maar op maatschappelijk en sociaal gebied nog veel meer hulp om te zorgen dat we dit ook laten slagen. Want nu krijgen we de kansen. We hebben evident kansrijke jongeren die we nu geplaatst krijgen. Dus dat zijn jongeren die sowieso toch blijven. En ik snap alsmaar niet dat die politiek dat niet snapt. Dat die mensen die er nu zijn, dat we daar straks zelf mee verder moeten. En die samenlevingen ook. En dus geef ze de kans om snel te integreren. Alsjeblieft mensen, neem de kans om ze geen 5 jaar in Ter Apel te laten zitten, maar echt naar een paar weken al door te leiden naar gemeentes, waardoor we ook goede burgers krijgen die iets kunnen bijdragen aan die samenleving en die zelf ook een prettig leven kan krijgen. Maar dan toch even, meneer Buijs, zien uw collega-burgemeesters dat dan niet in? Want u zegt, ik heb die spreidingswet nodig. Terwijl als zij dat inzicht zouden hebben, dan zou u het als coördinator toch veel makkelijker moeten kunnen hebben. Ja, maar die lopen aan tegen andere dingen natuurlijk. Hè. Niet overal hebben burgemeesters een college rondom hen heen of een raad die het lef heeft om door te pakken op dit gebied. En hun inwoners te vertellen dat dit verhaal gewoon heel erg belangrijk is. En ook te laten snappen dat integratie beter is. En die zijn misschien niet opgewassen tegen die druk. En die hebben juist die spreidingswet wel nodig om te zorgen dat ze een stap verder komen. Het zit hem niet altijd in burgemeesters. Het zit hem ook in iedere plek is anders, ieder college is anders, iedere raad is anders. En dat heeft soms een duwtje nodig om juist wel de goede kant op te gaan. Ja, en mijn raad, daar heb ik het alle geluk, dat die juist wel mee willen werken aan dit soort dingen. Ja, want u zegt zelf, we zitten in een gemeentehuis, we zitten in hotels. Dat is natuurlijk ook voor minderjarigen niet ideaal. Ze hebben in ieder geval wel het dak boven hun hoofd. Maar het liefst zou je, neem ik aan, gewoon kleinschalige... Wat is kleinschalig? Zijn dat gewoon eigenlijk woonunits? Gewoon een huis waar bij wijze van spreken 4 jongeren samenwonen met een begeleider? Nou, wat wij proberen is kleinschalig. Proberen wij de AMW-opvang tot een 60 mensen te doen. Hè. Dus dat is, maar dat, ik vind dat opvang... nog best veel, 60 kinderen of jongeren bij elkaar. Dat is ook nog best veel. Maar ja, kleinschaliger krijg je het bijna niet geregeld. Nee. Hebben we in Nederland natuurlijk een groot gebrek aan woningen. De huizenmarkt zit helemaal op slot. Dus we proberen toch ook te kijken hoe we buiten die woningmarkt kunnen blijven. Om te zorgen dat ook onze eigen inwoners naar die woning komen. Dus dan komen we op transformatie van kantoorgebouwen en allerlei andere zaken. Ja, en daar moet natuurlijk ook begeleiding op. En de arbeidsmarkt zorgt ervoor dat het niet, als ook niet overal de capaciteit voor heeft. Want als je dan op 4 jongens een begeleider moet zetten, ja, dan is dat natuurlijk heel erg intensief. En is de vraag of je de opvang op die manier ook allemaal geregeld krijgt. Dus wij zitten tussen kleinschalige opvang van 12 door het NIDOS en een gewone opvang van het COA met 60 mensen. Maar veel groter moet je eigenlijk met jongeren niet willen, want dat is onverantwoord. Nee, want het artikel van Omroep Brabant was ook tieners kwijnen weg in hotel in Oosterhout. Dus ze worden opgevangen, maar alles behalve ideaal. Nou, daar wil ik toch wel eventjes iets over zeggen. Tieners kwijnen weg, ja, die noodopvang, dat duurt allemaal te lang. Daar kunnen wij niks aan doen natuurlijk, hè, want wij hebben ze alleen maar geprobeerd om te helpen. Dus hebben wij die noodopvang met de raad samen klaargemaakt. Dan zijn we direct begonnen om een procedure te starten om een AZC te beginnen. Maar ja, daar loop je ook wel tegen tegenstand en procedures op die wij in Nederland hebben. Dus proberen snel te schakelen. En dat verhaal, daar wil ik toch nog even op terugkomen. Daar waar gezegd wordt dat één tiener een sigaret op zijn arm uitgedrukt heeft gekregen en de ander bij wijze van spreken naar buiten toe is er nooit niks gebeurd en de andere bij wijze van spreken een hechting boven zijn oog heeft. Ja, kijk, 60 jongeren bij elkaar zonder gemeenschappelijke ruimte. He, vroeger, want anders maken we het allemaal te groot met elkaar. Vroeger had ik 3 broers en in die leeftijd moet ik zeggen dat mijn moeder ook nog wel eens met de verbandtrommel rondliep. He, dus dat heeft niks te maken met alleen de jongeren of dat het daar een zou zijn. Nee, het zijn 60 kinderen bij elkaar. En daar moeten we gewoon veel en veel meer begrip voor hebben. En we moeten, en daar heb je helemaal gelijk in, naar structurele oplossingen. Ja, u bent van de VVD, hè? Voelt u nog de behoefte om iets richting uw partijgenoten te zeggen dan? Landelijk? Ja, goed. Ja, dat ik van de VVD ben, dat klopt inderdaad wel. Maar ik ben hoofdzakelijk burgemeester. Ja. En als burgemeester moet je onafhankelijk zijn. Dus ik heb niet de behoefte om naar iemand wat dan ook te reageren. Ik spreek vanuit het hart als een burgervader. Mm-hmm. En ik spreek vanuit mijn gemeenschap. Ik hoop dat mijn partij dat begrijp ik, hoor, van u uit. Regelen. Maar ik kan me voorstellen, als u VVD bent, dat het dan u pijn doet. Dat u zich een beetje in de steek gelaten zou kunnen voelen door Den Haag. Nou, dat vind ik zeker. En ik ben niet de enige natuurlijk. Hè. Er zijn meer VVD-burgemeesters die al stappen gezet hebben om hun eigen staatssecretaris te helpen. En die vervolgens op deze manier toch een beetje in de kou worden gezet. Want ja, mijn inwoners gaan natuurlijk ook roepen van burgemeester, waarom doet u dit? Hè? Er is helemaal geen dwangwet of spreidingswet, dus u hoeft dit helemaal niet te doen. Nou, het wordt steeds moeilijker om ook voor deze mensen een goede plek te vinden. Ja, waarbij je misschien wel kunt zeggen, die spreidingswet valt ook nog wel wat op af te dwingen als je hoort dat er juist een financiële prikkel wordt gegeven op het moment dat mensen gemeentes veel vluchtelingen opvangen. Misschien ook niet ideaal, toch? Nee, die financiële prikkel, dat is absoluut helemaal niet goed. Wel vind ik dat er financieel betere regelingen moeten zijn om te zorgen dat die jongeren maatschappelijk en sociaal en qua onderwijs beter opgevangen worden. Goed. Mark Buijs, burgemeester van de gemeente Oosterhout en coördinator dus in de regio daar. Hartelijk dank nog voor uw toelichting op de stelling rondom de kindvluchtelingen. Als startende ondernemer begint u een nieuw avontuur. Het goed regelen van uw belastingzaken hoort daar natuurlijk ook bij. We helpen u graag met tools en informatie. Bijvoorbeeld met het webinar voor starters. Daarmee gaat u goed voorbereid van start. En op de site leest u of de kleine ondernemersregeling gunstig voor u is. Ga naar belastingdienst.nl/starters. Daar helpen we u graag op weg. Toyota gaat all-in met private lease. Want je rijdt nu een Toyota vanaf slechts €249 per maand. Inclusief onderhoud, reparaties en verzekering. En met private flex lease kun je al na een jaar maandelijks opzeggen. Kijk snel op toyota.nl. Private lease op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar. Wat is er deze week in de actie? Unox soep in zak, kuppensoep of goed pasta of noedels. 1+1 gratis. Nivea 2+2 gratis. En bekijk onze online folder via jumbo.com voor nog meer acties. Jumbo, dat is leuk boodschappen doen, ook online. Ga ook all-in met Toyota Private Lease. Want je rijdt nu een Toyota Aygo Cross af vanaf €249 per maand. Kijk snel op toyota.nl.

Want met de tool selectievragen van Indeed kun je je selectie verfijnen en krijg je cv's te zien die het best passen bij je zoekopdracht. Ga naar indeed.com/tegoed en krijg €100 tegoed voor je eerste vacatureplaatsing. Voorwaarden zijn van toepassing. Deze nieuwe tijd vraagt om nieuwe leiders. Ga voor vacatures in het hogere segment naar Top of Minds Executive Search. Want de beslissers van morgen maken vandaag het verschil. €4,10 voor een gesneden wit. Als de inflatie doorzet, zou dit best kunnen. Geen nood. AD helpt. Tijdens de Geldmaand geven we je een maand lang tips en advies waarmee je geld verdient. Op je dagelijkse boodschappen bijvoorbeeld. Met AD haal je meer uit je portemonnee. Kijk voor alle tips op ad.nl/geld. U heeft er vast wel eens over nagedacht. De verkoop van uw onderneming. De financiële rust. Maar wanneer maakt u hier werk van? Over een jaar? Morgen? Wat ons betreft vandaag. Met Smart Exit van Rembrandt M&A verzilvert u vandaag al het succes van uw bedrijf. En blijft u voorlopig ondernemen. Smart Exit van Rembrandt M&A. Een slimme stap in de toekomst. Kijk op rma.nl/smartexit. Ik denk steeds vaker aan zelfmoord. Ik vind het heel moeilijk om mijn zelfmoordgedachten te delen. En ik heb het gevoel dat ik het er met vrienden, dat ik niet over zelfmoord kan praten. Over zelfdoding kun je wel praten, ook als man. Bel elk moment gratis en anoniem met 0800 0113 of chat op 113.nl. Bezorg jij je collega's een lekkere werkweek? Albert Heijn doet ook alle boodschappen voor op het werk. Nu met gratis bezorging. En tot wel €50 korting op je bestelling. Kijk snel op ah.nl/zakelijk. NPO Radio 1. KRO NCRV. Hélène Plag. Spraakmakers. Met nu het Mediaforum. Peilingen zijn palingen. Het is een gevleugelde uitspraak. De komende weken glibberen ze weer veelvuldig voorbij. En media mogen graag hun eigen accenten leggen bij het noemen van de voorspelde aantallen zetels. In hoeverre beïnvloeden ze daarmee ook een verkiezingsuitslag? Dat en meer zaken die de media bezighouden bespreken wij hier in het Forum. Met Paul Reumers, directeur radio en tv bij Talpa. Bas van Sluis is er, verslaggever bij Dagblad van het Noorden. En onze spraakmaker en in het kader van het Mediaforum ook podcastmaker is oud-politicus Gert-Jan Segers. Bas, allereerst een warm welkom hier in ons Mediaforum. Ook weer nieuw. We hebben heel veel nieuwe mensen erbij in ons forum, waar we erg blij mee zijn. Jij bent al heel lang verslaggever bij het Dagblad van het Noorden. Volgde bijvoorbeeld ook de parlementaire enquête over de gaswinning in Groningen. Bent onderscheiden met een loep en een tegel. Dat zijn wel binnen de journalistiek twee zelfs. Twee tegels, ja. Ja, dat zijn toch zeer prestigieuze prijzen, ook als het gaat om onderzoeksjournalistiek. Dus extra fijn dat jij hier wilt aanhaken. Dank je wel. Als het gaat om jouw mediamoment, sloeg je aan op een bericht over in Amerika, waar daklozen zomaar $750 kregen. En de vraag hoe zij dat gingen besteden. Ja, ja, bij Fox niet met F, maar met een V. En het gaat over zwervers in Vancouver, Canada. En er is een onderzoek gedaan, en een peer-review onderzoek ook, van de British Columbia van University. Mm-hmm. En zij hebben 50 zwervers $7500 gegeven. En de verwachting was, ze hebben ook 1100 mensen gevraagd van goh, wat gaat hiermee gebeuren, denken jullie? Nou, iedereen dacht van ze gaan de drank van kopen, ze gaan de cocaïne van snuiven. Maar de grap is, het werd heel goed besteed eigenlijk. Ze kwamen weer aan het werk, een groot deel daarvan. Ze vonden huisvesting, voelden zich ook weer gewaardeerd. En ik vond dat eigenlijk wel heel erg mooi en heel erg treffend. Ik weet niet of het de oplossing is, want het waren wel mensen die nog maar twee jaar in het zwerversbestaan rondliepen. Mm. Tegelijkertijd, ik vond het wel een hoopvol bericht. Ja, maar het raakte bij jou ook iets, omdat jij zelf ook een tijdje hebt meegedraaid, hè? Als zijnde een dakloze. Ja, 15 jaar geleden ongeveer, denk ik. Koude wintermaanden, december, heb ik 8 dagen op straat geleefd in de stad Groningen. Mm-hmm. Om te ervaren, hoe is dat nou eigenlijk? Hoe staat het met de barmhartigheid van de mensen? Nou, kun je dat natuurlijk niet helemaal meten, maar je krijgt wel indrukken daarvan. Ja, ik heb op straat gezworven. En dat maakte diepe indruk. Ik heb daar 8 pagina's, 9 pagina's of iets dergelijks voor onze kerstbijlage toen. Ja. En hoe stond het ervoor met de barmhartigheid van de Groningers? Nou, met de barmhartigheid van de Groningers staat het sowieso wel goed, meneer Segers. Maar ja, ik ben bespuugd door mensen. Geef je geen blik waardig of gun je geen blik waardig. Tegelijkertijd ben ik ook opgevangen door mensen die mij meenamen naar een restaurant om een kop warme soep te geven en een kaartje van, nou, dit is het adres. Als je echt geen slaapplek hebt, kom alsjeblieft bij ons langs. Wat ik al zei, je kunt er niet van zeggen van ze zijn barmhartig of ze zijn niet barmhartig. Het was gewoon even een momentopname. Maar met andere mensen die op straat leefden, kon je daar een band mee ophouden of contact krijgen? Ja, dat gaat heel snel. Kijk, ik had slaolie in mijn haar, dus mijn haar was lang en vet. Ik had mijn nagels laten groeien, dus ik had wel een stuk voorbereiding gedaan. En du moment, je wordt zo geïntegreerd in die community. Want je moet voor elkaar zorgen, want omdat de rest het eigenlijk niet doet. Nee. Ik heb nog wel met het idee geloof van, goh, ik ga dit nog een keer doen. Nu, hoe staat het 15 jaar, 20 jaar verder? Maar het heeft wel heel veel effect gehad, ook op mijzelf en qua gezondheid. Het was zo koud, ik heb altijd droge huid sindsdien. Ik heb buiten geslapen, wakker geworden met sneeuw op mij. Maar is het dan, want ik zit te denken, ook wat je aangeeft aan beeldvorming, bij dat verhaal ging het tussen mensen dachten van, nou ja, dat geld dat wordt zo verpatst aan drank of aan drugs. Had jij dat dan anders verwacht of verbaasde jou dit ook, als je terug naar dat onderzoek? Nou, ik vond... Nou, of zeg je, met de kennis die ik had en het contact wat ik had, verbaasde me eigenlijk niet. Hebben wij verkeerd beeld? Nou, kijk, het is een beetje diffuus. Want mensen die op straat leven, die kiezen er in principe niet zelf voor. En dat gaat van links tot rechts. Kijk, sommige mensen zijn gewoon verslaafd aan alcohol en drugs. En dat is al ernstig genoeg. Maar sommige mensen... Ik heb toentertijd een man getroffen. Een hele slimme man. En die had zijn vrouw en dochter verloren bij een verkeersongeval. Betaalde de rekeningen niet meer, die stapelden zich op. Nou, het is natuurlijk, het is maar één verhaal. Dus ik kan mij heel goed voorstellen dat als je nog aan het begin zit van zo'n zwerversperiode, dat wij als Nederland, en we zijn toch een sociaal land, dat we er alles aan kunnen doen om die mensen eruit te proberen trekken. En het betaalt zich ook uit, heeft de Canadese studie uitgeleend. Want het betalen voor een opvang kostte 8.000 of 8.500 Canadese dollars. En ze hadden er $7.500 tegen aangegooid. Er zullen vast wel mensen zijn die er wel direct alcohol en drugs van hebben. Zo diep heb ik er niet naar gekeken. Maar toch, ik vond het opvallend. Ik vond het opvallend. Ik vond het mooi ook. Ja. Ik zie het niet snel hier in de politiek geopperd worden. Gert-Jan Segers, of wel? Ik heb ook weer meegedraaid met daklozen. Tenminste, er was een dagopvang, dus was het uitdelen van eten. En daar heb ik ook dat soort mensen ontmoet die inderdaad een persoonlijk verhaal vertellen. Die man die zat een heel intelligent dik boek te lezen. En die had net even een verkeerde afslag gemaakt. Exact zo'n voorbeeld als wat jij zegt. Als je daar vroegtijdig bij bent, als je hen inderdaad een alternatief kunt bieden, denk ik inderdaad dat je groot verschil kunt maken. Voor mijzelf, ik geef nooit geld, maar ik koop wel eens koffie voor iemand of eten. Dus ik heb altijd een terughoudendheid van, ja, zomaar geld geven. Dat heb ik eigenlijk precies hetzelfde. Ik weet niet wat er dan mee gebeurt. Met een tientje is het ook heel snel een zakje wiet gekocht of even een lijntje gehaald. Maar 7500 euro. Ik zou het tof vinden als iets als de Tweede Kamer, want die gaan er uiteindelijk daar toch eens een keer over na gaan denken. Ja. Nou ja, goed. Ja. Nou, boven even door zit daar een keer een programma meegemaakt, hè? Kansloze mensen zo genoemd. En die een creditcard gegeven met geld erop en dat helemaal begeleid. En dan zie je eigenlijk een beetje hetzelfde. Dat als je mensen begeleiding geeft, dat ze zich kunnen onttrekken aan de... Ja, maar ja, daar staan de camera's op. En die vervormen ook de werkelijkheid. Ja, maar dat is ook niet één hetzelfde. Maar het laat wel zien dat als je daadwerkelijk gewoon mensen helpt en dat een beetje geld, dat soort mensen vaak wel een push kunnen geven de goede kant op. Ja, maar dat is niet een beetje, maar het moet eigenlijk een aanzienlijk bedrag zijn waarmee je dus echt iets kunt gaan bouwen. Ja, nou, maar 750 euro in relatie tot wat het de maatschappij anders kost, is een klein beetje geld. Ja. Voordat we naar jouw mediamoment gaan, nog even aanhaken op stand.nl, waar we het net hadden over de asielkinderen en de erbarmelijke noodopvang, het gebrek aan voorzieningen. Jij als Noorderling gaf ons nog even aan van, mensen hebben toch vaak geen idee eigenlijk wat er nou echt speelt in Ter Apel. Er wordt te weinig over bericht. Ja, nee, dat is heel kort door de bocht. En dat is, zo heb ik het gezegd, hoor. Dus niet de schuld bij jou. Kijk, wij hebben vandaag twee verhalen in Dagblad van het Noorden staan over Ter Apel en Nieuw-Weringen. Dat ligt er eigenlijk tegenaan. Dat is Drenthe, gemeente Emmen. En een smal deel van de mensen die asiel aanvragen in Nederland, die veroorzaken overlast, maar echt heel veel overlast. Afgelopen weekend weer 13 auto's opengebroken door asielzoekers. Dus er worden, ik noem het knokploegen, het zijn eigenlijk geen knokploegen, maar ordehandhavers, dus burgers die door Nieuw-Weringen en Ter Apel trekken om burgerarrestaties te verrichten. daar wordt af en toe wel aandacht aan, maar het gaat altijd met golfbewegingen. En in Ter Apel zou eigenlijk het proces beschikbaarheidslocatie zouden komen, PBL. En daar heeft Den Haag altijd van gezegd, ja, daar moeten we op focussen, want dan kunnen die mensen kunnen we daar in die locatie neerzetten. En daar komen ze er ook niet meer uit en kunnen ze ook geen nare dingen meer doen. Ja, dan hoeven ze niet te veel vervoerd te worden. Hè? Maar mijn uitstekende collega Maaike Borst is er nu achtergekomen dat er 10 bedden voor beschikbaar zijn. En dat is nog niet eens een druppel op een gloeiende plaat. En daarvan vind ik wel jammer dat, dat daar weinig aandacht voor is. Dus ik zeg niet dat er weinig aandacht is voor Ter Apel en de problematiek. Maar en dat gecombineerd met het tweede verhaal, ging net al over de spreidingswet. In Ter Apel is ook de politiek naast de inwoners, en dat zijn hele fatsoenlijke, redelijke mensen. Dus niet denken dat het allemaal racisten zijn, die vinden het alle asiel helemaal niet. Ze zijn over barmhartigheid gesproken. Mm-hmm. Mensen in Ter Apel en omgeving vinden asielzoekers geen enkel probleem, zeg ik je hierbij. Maar de politiek is er nu ook al wel klaar mee. En als een partij als de VVD nu al zegt, we gaan die spreidingswet notabene door meneer Van den Burg ontwikkeld. Van de VVD. Van de VVD. Als ze zegt van ja, dat gaan we controversieel verklaren. Maar in Ter Apel zegt ze ja, de lokale politiek dan, en dus ook de inwoners. Ja, jongens, jullie maken beloftes en dan ga je weer verbreken. Ja. En dat is volgens mij het grote probleem. En dat beschrijven we nu ook. En nu is de boodschap vanuit de lokale politiek en van burgemeester Velema van de gemeente Westerwolde, waar Ter Apel onder valt. Mm-hmm. Jongens, misschien moeten we gewoon maar stoppen met Ter Apel. Laat ze het uitzoeken daar in de Randstad. Laat ze het uitzoeken in het Gooi. Terecht. Ja. En ik begrijp dat sentiment heel erg goed. Maar verwacht je dan van je landelijke collega's daar ook meer focus op in de berichtgeving? Ik zou het fijn vinden. Ja, zou het de situatie veranderen en zou het leiden tot ander handelen? Nou ja, kijk, ik wil journalisten en de media zeker niet groter maken dan dat ze zijn. Maar we moeten ook niet onderschatten dat sommige berichtgeving kan leiden tot sommige acties. Ja. En ik denk dat als kijk, we zijn geen actievoerders, hè, maar we kunnen wel dingen constateren. En ik heb geconstateerd dat mijn krant nu heeft geschreven dat de politiek in Westerwolde zegt tot hier en niet verder. Mm-hmm. Ik heb geconstateerd dat wij meerdere malen hebben geschreven dat er veel ellende is in Ter Apel en Nieuw-Weringen, waar mensen, goedwillende mensen, elke keer worden geconfronteerd met mensen die opeens slapen in hun camper, of plassen of poepen in hun voortuin. Meisjes die niet meer met de bus durven. Ik zeg niet dat alle meisjes niet met de bus, maar het gebeurt. En daar moeten we de ogen niet voor sluiten. Weet je, het is gewoon asociaal. Het is gewoon asociaal wat er nu gebeurt, dat alle ellende geconcentreerd wordt in één dorp. Zuidoost-Drenthe. En dat je zegt van joh, en jullie moeten inderdaad barmhartig zijn. Ja, dat is geen barmhartigheid, maar dat is gewoon, ja, ik weet niet wat het is, maar het is gewoon asociaal van de rest van Nederland. Dus die spreidingswet, weet je, echt. Die hebben we net de afgelopen half uur gedaan. We zitten nog een keer in de mediaperspectief. We gaan naar jouw mediamoment, Paul Reumer. Dat gaat over Caroline van der Plas. Jij vindt haar een soort Max Verstappen. Nee, het gaat over supertalent. Supertalent. Kijk, supertalenten, dat zijn mensen die iets wat heel erg moeilijk is, er heel makkelijk uit laten zien. He? Max Verstappen is er zo eentje. Die rijdt schijnbaar moeiteloos zijn rondjes. Die wint de ene race en de andere race. Als die man ooit een keer tweede wordt, dan zijn we teleurgesteld. Maar wat hij doet is verschrikkelijk moeilijk. Mm-hmm. Die man is een supertalent. Daar zijn er maar heel weinig van. En daar moest ik opeens aan denken toen ik gisteren naar Umberto zat te kijken. Daar zat Caroline van der Plas. En het gaat niet over politiek. Dit gaat over communicatievaardigheden. En als je haar dan zo ziet zitten, we hebben dat natuurlijk wel vaker gezien, ze zit daar zo op haar gemak. Zo'n uitstraling van, alles is normaal. Ze gebruikt zulke goede, heldere taal. Geen moeilijke woorden. Zij is de verpersoonlijking laat me zeggen, de gemiddelde Nederlander of de gewone mens. Een beetje allemaal rare benamingen, maar heel toegankelijk. Dat ziet er zo natuurlijk en makkelijk uit, maar het is het allermoeilijkste wat er is. Ik denk niet dat ze dat speelt. Ik denk dat ze dat ook echt is. En daarin is hij een supertalent, ook een politiek supertalent. Zij kan dat zo goed en zo goed volhouden. Mm-hmm. Dat is eigenlijk heel knap en eigenlijk heel bijzonder. Ja. Ook omdat ze een soort normaliteit, maar ook een soort inclusiviteit uitstraalt. Hè. Eigenlijk heel, ja, het geeft heel veel vertrouwen. En dat zegt niks over de politieke standpunten, maar gewoon over haar communicatievaardigheden. Ja. Dat vind ik eigenlijk heel bijzonder. Heb je een soort bewondering voor haar, Gert-Jan Segers? Nou, ik ga je heel wat op afdingen. Caroline van der Plas was een hele aardige collega. Ze is qua communicatie is zij heel natuurlijk. Dus dat vinden mensen heel prettig. Dat is het enige punt dat ik maak. Maar het is helemaal niet moeilijk om een talent te zijn. Ik bedoel, dat was mevrouw Verdonk, die was een talent. Emiel Roemer was een talent. Zij heeft nu 1 zetel in de Tweede Kamer. Maar het talent waar je het dan over hebt, is het contact maken. Een politieke belofte zijn is niet zo moeilijk. Nee, maar dat is politiek bedrijven, een fractie van 15 of 20 mensen leiden, in een coalitie zitten, compromissen sluiten, dat uitleggen, dat is het niveau van Max Verstappen. Dat is wat, noemen ze iemand die niet... we hebben net een paar keer lelijk gedaan over de VVD. Laten we dan nu Mark Rutte noemen. Dat die zo lang op die plek zoveel coalities heeft gesmeed en zoveel mensen om die tafel heeft gekregen en dit land bestuurbaar heeft gehouden. Dat is het niveau van Mark Maar er is hier een sprake van. En niet een leuke, gezellige mevrouw zijn aan de talkshowtafel. Ik begon het praatje ook te zeggen, dit gaat niet over politiek. Want ik heb niet gezegd dat ze een politiek talent is. Ik heb gezegd dat zij qua communicatieve vaardigheden een communicatief talent is. Daar gaat het mee om. En wat haar wel vooralsnog in ieder geval is gelukt bij de vorige verkiezingen, en dat moet je nu natuurlijk zien, is dat zij wel die brug legt, terwijl er veel wantrouwen is tussen burgers en politiek, dat zij wel vooralsnog in staat is om die verbinding te maken. Ja, en je kunt heel lang de megafoon zijn van het wantrouwen, van het ongenoegen. En wanneer wordt het moeilijk? Als je zelf deel gaat uitmaken van de macht. En als jij inderdaad dan moet uitleggen, jongens, het is niet helemaal geworden wat we hadden gehoopt. Het is halverwege, het is een compromis, dit is het. En daarom zijn deze verkiezingen... Dan heb je die communicatievaardigheden zeer hard nodig. Daarom zijn deze komende verkiezingen zo ongelooflijk spannend. Want we krijgen heel veel nieuwkomers en nieuwe partijen... of oude mensen in nieuwe partijen gaan straks verkozen kunnen worden. En dan gaan we zien of inderdaad de volgende stap ook gezet kan worden. Hè? Dus dat je op basis van hetgene wat je nu belooft... en we zeiden het net al wel eventjes... Hè? Het grote probleem van de politiek is dat er keer op keer op keer op keer... beloftes worden gedaan die altijd weer niet gebroken worden. We nu gaan zien of dat met deze nieuwe club mensen beter gaat. Waarbij, Paul, jij zegt het is haar talent. Tegelijkertijd is ook haar vak. Ik ben voor zover iedereen het weet, maar zij komt uit de journalistiek, uit de communicatie. Dus ze weet natuurlijk ook precies hoe je dingen moet brengen, wanneer het een bepaald effect genereert. Dan alleen talent. Zo toch? Is racen het vak van Max Verstappen en al die andere coureurs. Maar er is er eentje de allerbeste. Hè. Eentje is het supertalent. Nee, omdat je aangeeft, het is zo natuurlijk. En dat zal het ook zijn. Maar het is ook dat iemand natuurlijk heel goed weet... Nee, maar zij doet dat, wat voor effect je hebt natuurlijk, met je communicatie. Nee, maar ze doet dat heel goed en heel slim. Maar ik denk ook wel dat het authentiek is. Het is geen toneelstukje van haar. Nee. Maar zij is geboren met dit talent. Ja. En daarin vind ik wel dat ze zich onderscheidt van heel veel politici die je op tv aan tafel ziet, die het toch moeilijk vinden om vanuit de niet in de abstractie verzeild te maar hebben. Maar het is interessant wat Gert-Jan Segers net aanhaalt, is dat we eigenlijk in de loop der tijd en Rita Verdonk en Emiel Roemer, er komen mensen wel vaker opdrijven die heel goed zijn in dat communiceren en die boodschap overbrengen. Grote belofte en dat implodeert dan. Maar die had ook wel woorden waar we echt helemaal niks van begrepen. Nee, zeker. Nee, maar dat intrigeert toch. En hij is een keer de grootste van het land geweest. We kunnen toch ook gewoon afwachten hoe het straks eruit gaat zien. Als ze wel 15 zetels of 20 zetels... Kijk, ik vind dat ze zichzelf vrij redelijk positioneert. En ze heeft daarin een talent, vind ik. Ik kan me nog heugen het debat met premier Rutte over Groningen, het gaswinning. Vlak voor het debat was het Caroline van der Plas als enige, en er zal misschien wel over nagedacht zijn, maar je moet het ook in je hebben, zeg maar. Mm-hmm. Die even naar de publieke tribune ging om even de mensen welkom te heten. Oh, wat fijn dat jullie allemaal uit Groningen komen. Ja. Want zo wordt er altijd naar Groningen gekeken. Het is wel heel ver weg, hè, Groningen. En dat werd toch gewaardeerd. En natuurlijk, ze moet het waarmaken. Maar het is niet zo dat zij als een wilde boeman om zich heen aan het slaan is. Of iets dergelijks. Ik vind dat juist ook pleidooi voor beschaving. Heel redelijk kan zijn. En gisteren, want ik heb die uitzending ook deels gekeken van Humberto. Haalde ze ook nog even uit naar haar nieuwe fractiegenoten. Mevrouw Helder, die is overgestapt van PVV. Nou ja, ik vind het kwam wel goed over. Maar ze moet het nog wel even bewijzen. Daar ben ik met je eens, hoor. Maar mag ik nog één ding toevoegen? Want het is absoluut waar dat er nu heel veel Kamerleden zijn, heel veel politici die door die wasstraat zijn gegaan, die hebben allemaal training gehad. En dat zijn pratende poppen. Dat je denkt, joh, zeg wat, wees iemand, wees een karakter. Nee. Dus helemaal mee eens. En dat is zij. Zij is naturel. Maar wat ik heel opvallend vind, is we hebben nu twee grote uitdagers, Pieter Omtzigt en Caroline van der Plas, die allebei zeggen, dus die ook heel veel kritiek op de macht hebben, heel veel kritiek op de manier waarop dat is uitgevoerd. En als het dan gaat over, maar zou je dan zelf op die eerste plek willen zitten, dan zeggen ze nee, dat ga ik niet doen. Terwijl ik denk, ja, maar als je dan Max Verstappen bent, nog een keer in die beeldspraak, dan moet je ook de moed hebben of om die volgende stap te zeggen, je hebt er toch zelf ook bewust voor gekozen om in die Kamer te blijven? Ik was niet echt een premierskandidaat. Oké, maar vooralsnog... Ik vind dat politiek leiders, als je niet de grootste bent... Want als je de grootste bent, dan moet je die stap naar voren zetten. Maar als je niet de grootste bent, vind ik dat een politiek leider in de Kamer moet zetten. Maar zij zegt, als wij de grootste zijn en wij moeten een premier leveren... dan ben ik... Dat niet zelf, maar is dat Mona Keijzer? Ja, en misschien kent ze haar beperkingen juist heel goed. Ik vind dat helemaal niet zo erg goed. Ik vind het ook een teken van kracht en ook van omzicht. Ze zijn misschien wel, ze staan er ergens voor, ze zijn heel goed ergens in. Maar andere dingen weer niet goed. En het zijn van premier is ook een apart vak. En dus dat ligt mij niet. Daar zijn betere kandidaten voor. Is dat toch juist heel krachtig? Ja, overigens, over dat premier en die premierskandidaat, daar zat gisteren nog iets opvallends over in bij Humberto. Nee, wij hebben Mona gepresenteerd als de nummer 2 van de Kamerlijst. En als wij ooit in een coalitie komen en er zal gevraagd worden aan ons om een premier te leveren, dan is zij de kandidaat. Maar dat is een beetje lang voor een krantenkop, dat snap ik. Ja. Maar wij hebben haar gewoon echt wel... De nummer 2 van de lijst. Want in principe wordt Mona gewoon Kamerlid. En we zien pas veel later, na de formatie, of die lukt, of wij daarin zitten... en of wij worden gevraagd een premier te leveren. Dit was wel opvallend, toch? Een beetje semantiek, hè, is dit. Eigenlijk zeggen ze gewoon, ja, Mona Keijzer is de premierskandidaat... als ons gevraagd wordt een premier te leveren. Ja. Nee, maar ze hebben het aangekondigd. De grote aankondiging van BBB was... wij gaan nu onze premierskandidaat leveren. Ja. En nu zeggen ze, ja, die media die maakt er toch iets van. Ja. Zal ik het persbericht even bijpakken? Ja, nee. De titel van het persbericht. BBB presenteert premierskandidaat. Precies. We weten dat jullie allemaal reikhalzend hiernaar hebben uitgekeken. De bingo-kaarten met namen gaan flink rond. Het stond daadwerkelijk in het persbericht. Heel speels opgezet. En we gaan het onze kandidaat minister-president bekendmaken. En daarom is het goed, en ik vind het ook heel goed dat je nu het persbericht even aanhad. Daarom is het goed en eigenlijk een oproep aan alle collega's. Jongens, wees scherp hierop. Ja. Want kijk, dat doet niet alleen de BBB. Alle politieke partijen proberen op een dusdanige manier over het voetlicht te komen. En dat is bij de BBB natuurlijk niet anders. En dit is gewoon een regelrechte leugen eigenlijk. Semantiek werd het genoemd, maar nou, daar mogen we best scherp op zijn. En dan mag je best zeggen van, goh, mevrouw van der Plassen. Maar wat zou erachter zitten? Waarom krabbelt ze terug van die premierskandidaat? Peilingen? Ja. Hey, hebben we hier een bruggetje te pakken naar het volgende onderwerp? Subtiel, hè? Nou ja, we zien wel steeds de peilingen nu komen. Ipsos, één vandaag, Kantar, Peil.nl. Ze peilen wat af. En journalisten kunnen natuurlijk met een hoop creativiteit die peilingen ook weergeven. En dat leidt tot andere koppen. Dat is leuk als je bijvoorbeeld NOS en Telegraaf vergelijkt. Bij de Telegraaf is het PvdA GroenLinks zakt weg in peilingen. De NOS, Partij Omtzigt, grootste, gevolgd door PvdA GroenLinks en de VVD. Pas van der Sluis, als je Telegraaf zit nu op 20 zetels voor PvdA GroenLinks. NOS komt uit op 22 tot 26 zetels. Is dit reden om eens te pleiten, na alle jarenlange discussies die we hebben, stop nou gewoon met die peilingen? Of zeg je, het is ook vermakelijk, het is journalistiek interessant, je kunt er lekker hoop in kwijt? Als het vermakelijk is, is het niet journalistiek. Eén. Is dat altijd in strijd met elkaar? Nou ja, nee, toch? In dit geval wel. Kijk, het gaat over serieuze dingen. Ik heb veel liever dat het... Maar goed, misschien ben ik wel een jonge vent met een oude ziel. Of iets. Ik vind het verschrikkelijk, die peilingen. Ja? Ik vind het echt verschrikkelijk. Wat mij betreft, gisteren stoppen ermee. Want het zegt niet heel erg veel. Het is misschien een aanleiding, maar het is ook vrij sturend. En ik denk dat wij als media ons daar ook... bewust van moeten zijn. En misschien, ik weet dat niet. Die discussies ken ik niet bij ons op de krant. Maar dat is een regionale krant in Noord-Nederland. Maar ik vind het nogal wat dat... Kijk, het is heel opvallend dat een Telegraaf bijvoorbeeld... en dat is een prima krant, hè, met goede nieuwsverslaggevers... toch elke keer kiest van... Omtzigt doet het heel goed. Of BBW die zakt. Maar vooral GroenLinks en PvdA gaat niet goed. Dus tegen het linkse blok. En dan denk je, jongens... Wat hebben we daar nou aan? Nou ja, uiteindelijk heb je politieke diversiteit. Hè? Dus een andere kant haalt weer andere partijen eruit. Ja, maar wat heeft mijn moeder eraan? Daar vraag ik me echt oprecht af. Nou, als mijn moeder zweeft... raakt alleen maar in vertwijfeling. En die hoort mijn oom tijdens een verjaardagsfeestje zeggen van... Goh, ik heb in de Telegraaf, want ik heb een abonnement op de Telegraaf. En de PvdA GroenLinks helemaal geïmplodeerd. En het maakt mij niet uit. Hè? Ik bedoel, ik ben hier niet van de stemadviezen. Of nou, PvdA, ChristenUnie, PVV, I don't care. Maar... het is zo sturend. En als een familielid dan geen krant leest... denk van, ja, god, oom Ben die heeft toch wel een punt. laat ik het dan maar volgen. Ik bedoel, we moeten Ons daar bewuster van zijn. Ja, want we moeten niet denken dat iedereen maar van die verslagen aan het lezen is. Juist omdat er best veel zwevende kiezers zijn, is ook wel Kees Boman, die refereerde er ook al aan, van wees er nou alert op. Juist omdat er veel mensen zweven en kijken waar ze op gaan stemmen, het nog niet weten, kunnen die peilingen juist heel sturend zijn van, oh, dat is de grote winnaar, daar sluit ik me bij aan. Het luie scorebordjournalistiek, zou ik zeggen. Maar is het politiek gezien wel iets wat jullie, spreek nog maar aan, niet meer, maar nee. wat wel fijn is van politieke partijen, die peilingen, of juist niet? Ik was in 2012 als ik campagneleider en toen maakte de media er een tweestrijd van tussen Mark Rutte en Diederik Samson. Daar hadden alle andere partijen last van en ze eindigden samen in een kabinet. Ja. Dus het slaat nergens op, het is lui, het is heel sturend en het gaat niet over de inhoud, niet over idealen. Dus ik zou zeggen, stem op je idealen en vergeet de tweestrijd. Maar jullie hielden er wel rekening mee, denk ik, peilingen. Nou, ChristenUnie is altijd heel constant, omdat er vanuit de idealen wordt gestemd over het algemeen. Het was spannend over die vijfde zetel toen. Toch wel. Want iedereen had toen echt last van die tweestrijd. En het was echt luie journalistiek. Maar is het dan niet voor de grotere partijen belangrijker dan voor een redelijk, laat ik dan zeggen, constante partij als jullie? Nee, dus de campagneteams van het linkse blok en van VVD, die proberen inderdaad, of van BBB of die proberen er een tweestrijd van te maken, omdat dat in het voordeel is van grote partijen. En dan eindigen ze samen in een coalitie. Nou, tel uit je winst. Ja. Dus ik zou zeggen, kijk inderdaad naar je idealen, stem daarop. Ja, en vergeet inderdaad dat soort journalistieke vrees. Paul Reumer? Er is maar één peiling belangrijker, dat is die van 22 november. Ah. En voor de rest, kranten hebben een kleur, jongens. Je weet dat de Telegraaf zich altijd een beetje linksig afzet. En je moet daarom ook, dat is het mooie van het Nederlandse bestel. Je moet je niet van één nieuwsbron afhankelijk laten zijn. Je moet je verschillende bronnen lezen. En die hebben we gelukkig. En die kunnen allemaal schrijven wat ze willen. Daar moet je je een klein beetje bewust van zijn. Een beetje mediawijsheid. En dan ben je niet meer verbaasd dat in de ene krant deze peiling pakt en de andere krant een andere peiling die in het eigen straatje past. Ja. Zo gaat het. Ik wil nog heel kort met jullie even de toespraak of de bewoordingen van Louis van Gaal reflecteren. Afgelopen maandag tijdens een gala werd hij beloond met de Eredivisie Oeuvre Award voor zijn werkzaamheden. Die onderscheiding is niet de herinnering van die avond volgens mij, als wel de woorden die hij uitsprak. De bewering dat de WK-winst van Argentinië en Messi een vooropgezet spel zouden zijn. Het zijn woorden die internationaal nu ook nadreunen, vooral in de Argentijnse pers. Paul Reumer, kijk ook even als... als Ajax-liefhebber, laten we het daarop houden. Zeker. Ook actief daar natuurlijk geweest in het bestuur. Nee, hoor, ik ga het niet invrijven. Maar als liefhebber van goede communicatie, kunnen we zeggen, en deze kan er ook nog bij. En supertalent, hè? Ook, of Vergaan is zo'n supertalent als op coach. Of op communicatie? Als coach, niet als communicatie. En ik vind het eigenlijk een beetje jammer dat hij dit doet, want het is nergens voor nodig. Hè. Je moet goed kunnen winnen, maar je moet ook goed kunnen verliezen. En jongens, als die vijf spelers gewoon die vijf penalties erin hadden geschopt, dan had geen scheidsrechter, geen Messi, helemaal niemand wat aan kunnen doen. Dus uiteindelijk is het altijd, ligt nooit aan de scheidsrechter, het ligt gewoon aan de spelers op het veld. Ja, Bas van Sluis, hoe kijk jij ernaar? Want ik weet, een collega van mij die was ook ergens verontwaardigd van Van Gaal kan. Er wordt veel te weinig tegen ingegaan, eigenlijk, wat hij zegt. Ja, nou, hooguit slecht verliezer. Maar... Ja, nou ja, het is een uitermate slechte verliezer. En ik vind het ook echt heel jammer, ook voor Nederland eigenlijk. Want het is allemaal niet nodig. En ik denk ook niet dat er heel veel mensen die mening delen van Van Gaal. En hij is onomstreden qua kwaliteiten als trainer, coach. Maar leidt dat ertoe dat hij dan ook minder, dat deze, dit soort uitspraken meer waarde wordt toegedicht? Ja, nou, maar wat ik irritant vind, is de verslaggever van de NOS, die deed eigenlijk heel goed van, goh, u zegt dat, maar waar staaft u dat op? En dat is uiteindelijk verklaren is ook bewijzen. Ja. Ik bedoel, als je vindt dat het zo is, nou kom maar door dan. En dat kapt hij dan direct af. En wordt het een nare man. En zegt dat die verslaggever een nare man is. En dan denk ik van, nou ja, misschien moet meneer Van Gaal af en toe even wat vaker bij de spiegel langslopen. En nogmaals, onomstreden als trainer, maar ik vind dit gewoon stom eigenlijk. Het is gewoon stom. Ja. Misschien moet hij erop terugkomen. Van Gaal had ik niet moeten doen. Van Gaal is een hele bijzondere man. Fantastische kwaliteit. En dit is alleen maar een beetje jammer. Ik bedoel, het is ik hoor hier een lichte adoratie. Ik heb echt wel een heel groot zwak voor de man. En hij heeft in een vlaag van zelfreflectie heeft hij ook gezegd, ik heb heel veel dingen goed gedaan, maar niet mijn relatie met de media, die was niet goed. Nee, maar dat heeft hij ook zelf toegegeven. En dat was ook zo. Dan ging hij hard schreeuwen en zo. En denk je, joh, dat moet je niet doen. Maar dit interview was recenter dan die uitspraak. Zeker. Erover. En dit is gewoon een beetje jammer. Dit is een uitglijder. En ja, dit valt in het niet bij alle grote verdiensten die hij als coach heeft gehad. Dat is een mooie. Bas, laatste woord. Mag je zeggen, hoor. Je zit nog te popelen. Nou, nee. Geen adoratie van Van Gaal. Maar ik onomstreden als trainer. Dus ik bedoel, heel veel betekent. Maar misschien moet hij wat vaker zijn mond houden. Paul Reumer, Bas van Sluis, veel dank. Maar weer. Tot snel. NPO Radio 1. Half elf is het geweest. Tijd voor de hoofdpunten uit het nieuws. Marnix Appersen. De Waddenzee kan de werelderfgoedstatus verliezen als de mijnbouw in het gebied doorgaat. UNESCO is in een nieuw rapport kritisch op de gas, zout en oliewinning in de Waddenzee. Zo kunnen vissen en zeedieren last hebben van de werkzaamheden. In de Oekraïnse regio Odessa is een dode gevallen bij een Russische aanval met drones en raketten. Ook is er veel schade aangericht aan landbouwbedrijven en een haven die belangrijk is voor de graanexport. Om de toenemende drugscriminaliteit in Nederland aan te pakken is elk jaar 250 miljoen euro extra nodig, zeggen onderzoekers. Ook moet er 1000 lokale rechercheurs bij komen en er moet meer worden gedaan om te voorkomen dat jongeren in die criminaliteit belanden. De enorme brand van afgelopen juni op een bedrijventerrein in Ter Aar in Zuid-Holland werd waarschijnlijk zo groot door een gasfles, zegt de burgemeester. Die gasfles ontplofte bij een eerste brand, schoot door het dak en belandde 200 meter verderop bij een ander bedrijf waar toen ook brand uitbrak. Marnix, dankjewel. Dan gaan we weer naar de verkeersinformatie. Wijnald Zwaan. De A59 van Den Bosch naar Zonshiel is dicht tussen de afrit Dussen en knooppunt de Hooipolder. Dat komt door een ongeluk. Het verkeer wordt omgeleid via Tilburg en Breda over de A2, A65 en de A58. Gaat nog wel een paar uur duren. De A325 Arnhem-Nijmegen is in beide richtingen dicht bij de Waalbrug bij Nijmegen. Dat komt door opruimwerkzaamheden. Tot 11:30, Hélène Plag. Rihanna Ganga is net aangeschoven hier in de studio bij Spraakmakers. Zij is programmamaker bij het Nationaal Theater in Den Haag en zit ook dit jaar bij de Nederlandse toneeljury. Goedemorgen en welkom, Rihanna. Zo aan het begin van het theaterseizoen. Hoe zou je de selectie van dit jaar omschrijven, van de stukken? Spannend. Spannend. Ja, is dat wat het bindt of vind jij het spannend nu? Ik vind het een hele spannende, diverse selectie. Oké, want ik wou zeggen, is er één thema uit te lichten, maar... Er zijn meerdere thema's uit te lichten. En het theaterfestival heeft dat zelf ook heel goed gedaan. Dus die heeft het ondergebracht onder de thema's klimaat in ieder geval. Ik zag het thema liefde voorbij komen. Altijd en ten alle tijden natuurlijk. Ja. En misschien ben ik nu een beetje in de war met met mijn lievelingsonderdeel van het hele theaterfestival. En dat is het NTF, dat is het NTF Pro-programma. Maar ook machtsverschuiving. Die hebben ze zowel in de voorstellingen gezien als waar ze een thema van maken. Dus binnen NTF Pro. Ja, en dat zijn dan de inhoudelijke thema's. Of het opleidt, want dat zaten we deze week bij RTL Nieuws. Over musicals die met steeds meer spektakel gepaard gaan. Draaiende tribunes, varende boten op het podium. Of we dat ook in het theater gaan zien, gaan we straks wat uitgebreider bespreken. En ik praat ook straks uitgebreider met onze spraakmaker en voormalig politiek leider van de ChristenUnie, Gert-Jan Segers. Na de verkiezingen zullen, om te kunnen regeren, weer de nodige compromissen gesloten moeten worden. En Segers weet als geen ander wat voor worsteling dat kan opleveren, al schijnt hij het woord meloen niet meer te willen uitspreken. Nee. Toch, als je iets kon terugdraaien, is het dat dan, dat je het ooit gezegd hebt? Het woord komt helemaal niet bij mij vandaan. Het komt bij Eppo Bruins vandaan. Die heeft het in een debat gebruikt. Ging over de ChristenUnie dan? Over de dividendbelasting. Wow. Precies. En dat is aan mij toegeschreven. Je krijgt het je hele leven nagedragen. Zo ongeveer. Wij gaan richting Zeeland. Het Spraakmakers Uitzendbureau. Maarten Bleumers heeft zijn vleugels uitgeslagen, is neergestreken in het Zeeuwse Middelburg. Wat of wie ga je daar opzoeken, Maarten? Nou, we staan aan het water, hartje Middelburg, te kijken naar een strak blauwe lucht. En mijn gast naast mij staat ook meer in de lucht te turen dan naar mij, wat ik op zich wel kan begrijpen. Maar, Teunis Piersma, wat hoop je te zien dan? Nou ja, dit is het begin eigenlijk van de trek van de lepelaars. En 2 weken geleden kwam er een hele vroege jonge lepelaar, die we een zendertje hadden aangebracht op Grient in de Waddenzee. Die kwam precies op deze plek, die overvliegen hier in de Middelburg bij de Brakstraat. En maar ja, dat kan ieder moment weer gebeuren. Op weg naar? Op weg naar... dit beest is uiteindelijk gestopt in Frankrijk. Daar zit hij nu nog steeds. Okay. Maar het kan op weg zijn naar Zuid-Europa. Het kan ook op weg zijn naar West-Afrika. Het kan zelfs op weg zijn naar de Azoren. Nou, dat spreekt allemaal al tot de verbeelding. Dat fascineert. En dat, Gert-Jan Segers, is ook waarom ik hier met deze trekvogel ecoloog in Middelburg sta. Hè. Wat is jouw vraag? Ik ben inderdaad gefascineerd door de vogeltrek. Hoe weten vogels wanneer ze moeten vertrekken, waar ze heen moeten gaan, hoe lang ze moeten vliegen? En het viel net al even, de Azoren, dat zijn eilandjes in de Atlantische Oceaan. Daar gaan vogels, die strijken daar neer tijdens hun vogeltrek. Hoe weet een vogeltje waar de Azoren liggen? 1 graad naar links, 1 graad naar rechts en je mist die kleine eilandjes. Hoe weten ze in vredesnaam dat ze op de Azoren afvliegen? Sta je zelf met een kijker de lucht in te turen? Ik zit in een studio. Ja, nee, nu dat snap ik ook wel. Maar in de spaarzame vrije uur. Ik ben geen vogelaar. Dus ik heb Renaat, het is een vraag die me al langer bezighoudt. Dus ik kreeg nu de gelegenheid om een vraag te stellen. En dit was, dacht ik, ja, maar dit is waar ik al heel lang over pieker. Ja. En ja, ik had er misschien zelf meer studie van moeten maken. Maar als iemand met heel veel verstand van zaken die nu in de lucht kijkt, mij daar meer over kan vertellen, zou dat echt fantastisch zijn. Nee, dat is Teunis Piersma. Hij is trekvogel-ecoloog. Echt een kenner op het gebied van hoe die vogels nou van de ene plek van A naar B komen en zonder fouten te maken. Dat wil zeggen, Teunis, Gert-Jan Zegers gaat er ook vanuit dat ze dat eiland wel bereiken en dat ze altijd het doel vinden. Is dat eigenlijk wel zo? Nou ja, waar we achter komen is dat de ervaren beesten die het eigenlijk geleerd hebben. En daar begin je onderzoek heel vaak mee. Want dat zijn de beesten die komen op een plek terug. Die vang je, daar zet je een zender op. Ja. En we hebben tegenwoordig fantastische kleine zendertjes waar die vogels geen last meer hebben. En dan zie je dat die beesten zich gedragen overal op de wereld alsof ze een GPS bezig hebben en een wereldkaart. Dus ze weten waar ze zijn. Schieten ze nooit een doel voorbij of dat ze een afslag missen? Eigenlijk, die volwassen vogel, dat gebeurt het maar heel zelden. Okay. Maar dat is heel anders als je naar jonge vogels kijkt. Die maken de ene vergissing dan de ander. Die moeten het heel duidelijk nog leren. Ja, daar komen we straks nog wel even op terug. Want degene die hun doel wel bereiken. Ja, de grote vraag is natuurlijk al heel lang. En Gert-Jan Zegers stelt hem ook weer. Hoe doen ze dat nou? Nou, dat staat denk ik in de kinderschoenen. Daar weten we eigenlijk niet zoveel van. We zien dus nu wel de fenomenen dat ze ongelooflijk prestaties levens houden. Ik hoor altijd aardmagnetisch veld. Ja, ze vliegen de Stille Oceaan over bijvoorbeeld. Ja. En dat kunnen ze niet doen omdat ze kunnen koersen op eilanden. Want je hebt nauwelijks eilanden. En dan vliegen ze 12.000 kilometer in één keer door. En dat doen ze niet door te stoppen. Ze vliegen dag en nacht door. Ze slapen niet. Ze vliegen gewoon steeds door. Ja. En ze navigeren over een gebied met eigenlijk nauwelijks aanwijzingen. Behalve wind. Dus is de vraag, hoe dan? En de vraag is, hoe dan? En nou, eigenlijk, dat weten we gewoon niet. Nee? Er wordt in Nederland ook geen onderzoek naar gedaan. Dat wordt wel in Duitsland gedaan. En daar hebben ze wel ontdekt dat het iets in hun hoofd en dat ze op hun netvlies iets met het aardmagnetisch veld een soort van kunnen zien. Ja, dus het magnetisch kompas is daar waarschijnlijk ontzettend belangrijk bij. Ik hoor heel veel misschien, waarschijnlijk. En je zegt al kinderschoenen. Weten we eigenlijk nog maar heel weinig? Ja, we weten, je weet natuurlijk best veel. Ga er maar aan staan als je dat allemaal moet lezen. Maar we weten eigenlijk heel weinig. En, ja, dat is fascinerend. Dus heel veel werk voor onderzoekers zoals jij. Even een quizvraagje door de studio. Jij noemde al even die recordafstand, hè? Meneer Zegers, een vogel die in 11 dagen zo'n 13.000 kilometer... Ik herhaal dat graag nog even. 13.000 kilometer aflegt van Alaska naar Nieuw-Zeeland. Over wat voor soort vogel zouden we het hebben? Poeh. Helene, mag ook meedoen? Ik denk een grote. Ja, zeg het maar. Je had het net over een lepelaar. Ja, ik hoor een stilte. Ja, nog geen 500 gram bij vertrek. Gewoon een grutto. Een rosse grutto. Oh, die we hier in Nederland, Waddengebied, noem het dan maar op, ook gewoon tegen kunnen komen. Ik zei al, veel onderzoek voor u, Teunis Piersma. Dan win je een prijs. Spinoza-prijs. Is er een bak geld? Kun je eindelijk doen wat je wil? Wat doet u? U gaat die grutto's uitbroeden. Stelletje naar Polen. En een stelletje hier in Nederland. Waar bent u dan vervolgens achtergekomen? Nou, wat wij achtergekomen zijn, is dat, dat de Nederlandse grutto's die je naar Polen vervoert, dat zijn dus jonge grutto's die we met de hand hebben laten opgroeien. En die vergelijken we natuurlijk met grutto's die we in Nederland loslaten. Broertjes en zusjes zelfs, die je ook in Nederland loslaat. En dan is de verwachting, vertonen ze dan Nederlandse kenmerken in hun trekgedrag of doen ze als de Polen? En het antwoord was super eenduidig. Vogels die je naar Polen verplaatst, die daar in een omgeving zitten met Poolse vogels, die gedragen zich, of gaan zich helemaal als Polen gedragen. In die eerste. Nee, met een andere route. En die doen de route, de tijd dat ze trekken, de overwinteringsgebieden, en ze gaan ook weer terug naar Polen. Dus zij worden Polen. Kortom, de conclusie is, die vogels die gaan naar school ten aanzien van dat trekgedrag. Die leren dat van de lokale beesten. Ongelooflijk, ja. Ja, het is een fascinerend verhaal waar nog een hoop over te leren valt. Meneer Zegers, mocht u nou zelf ook eens een keertje mee willen kijken, ik raad u aan de site globalflywaynetwork.org. Globalflywaynetwork.org heeft u opgezet, meneer Piersma. Is erg leuk om te kijken waar je op de social media teksten tegenkomt als What on earth is Bruce doing? Over een grutto op weg naar Siberië. Erg leuk om daar op te kijken. Ja, is echt leuk. Wij kijken weer naar boven. Geen lepelaar gezien, maar wie weet zien we ze nog voorbij komen. Ja, mooi is dat. Zeker bedankt. Ja, Nou, het antwoord ligt te geven. Dat is leuk. We weten het eigenlijk gewoon nog niet. Nee, maar wel interessant is dat ze zich aanpassen aan hun omgeving. Waar ze zitten. Dus dat het niet in je DNA zit, maar dat ze echt ook wel naar hun omgeving kijken. En dat ze ook gewoon heel sociaal gedrag vertonen. Maar het is natuurlijk fascinerend. Dat is het. Dat je zo lang kunt vliegen. En zoveel in korte tijd ook. Dat sloeg ik ook wel op aan je. Het nieuws en de verhalen uit Spraakmakers in je inbox. Abonneer je op onze nieuwsbrief. KRO.ncrv.nl/spraakmakersnieuws. Het jaarlijkse theater, Nederlands Theaterfestival moet ik zeggen, gaat vanaf morgen van start. En dat betekent automatisch dus het begin van het theaterseizoen. Reana Ganga is programmamaker bij het Nationale Theater en zit sinds 4 jaar ook in de toneeljury. Nou, die toneeljury maakt ieder jaar een selectie van de meest indrukwekkende voorstellingen. Reana, zo heet het dit jaar, hè? Niet de beste voorstellingen, maar de meest indrukwekkende voorstellingen. Waar zit het verschil in? Als ik aan het beste theater denk, dan denk ik met name aan vakkundigheid. En ik voel iets meer vrijheid bij het meest indrukwekkende theater om daar vanaf te kunnen wijken. En dan ga ik meer richting het meest impactvolle theater. Oh, oké. Okay. Want als iets heel goed is, dan is het natuurlijk al snel indrukwekkend. Maar dan gaat het ook misschien om wat er aan inhoud wordt meegegeven qua impact. Moet ik het zo zien? Ja, bijvoorbeeld. Kijk, de BIS-gezelschappen die hebben gewoon hele goede regisseurs. Die hebben hele goede heel team achter zich aan met decormakers en dergelijke. Ik verwacht niet anders dat daar goed dat theater uitkomt. Dat het gewoon goed is, ja. Maar dat spannende, het vernieuwende, dat zit soms net ergens anders. Want kun je een voorbeeld geven van voorstellingen die jullie nu geselecteerd hebben en die misschien anders als de beste was geweest, dat die er dan niet bij hadden gehoord? Misschien is het goed om te vertellen dat we het afgelopen jaar een wisseling van de wacht hebben gehad in de jury. Waardoor er aardig wat nieuwe juryleden zijn bijgekomen. En we daardoor dus eigenlijk weer een beetje aan het begin kwamen te staan met wat er wordt verstaan onder definities. Dus het is heel erg gegaan over wat is teksttheater bijvoorbeeld. Oh ja. En alle nieuwe vormen die met name de nieuwe makers allemaal laten zien. Wat niet zozeer onder binnen één discipline valt te vangen. En veel meer mengvormen zijn. En hoe ga je daarmee om? Dat is eigenlijk de grootste verschuiving. Ja. En dan leidt dat dus tot het nomineren van andere voorstellingen? Ja, bijvoorbeeld een klein voorbeeld is dat ik persoonlijk heel erg een paar jaar geleden voor de voorstelling van Lester Arias was met Biagio del Amor. Maar daar is de vraag bijvoorbeeld heel duidelijk geweest. Is dat teksttheater of is dat een musical bij wijze van spreken of muziektheater? En daarvan zijn we ondertussen, hebben we nu die verschuiving gemaakt van de teksten die bijvoorbeeld in de songteksten zitten, kunnen evenzeer zeggingschap hebben als de gesproken tekst. Het is bijna theoretisch. Je bent een vervent theaterliefhebber, toch? Ik hou van theater, ja. Dit is een redelijk theoretische benadering natuurlijk. Als je in theater zit, dan weet je het. Ik wil het ondergaan. Ja, een voorstelling ervaring, die je voelt in elke vezel. Ja. En dus in die zin gewoon impact heeft op wat het doet. Qua thematiek, want jij gaf net al wel, voordat we de vogels gingen bekijken, gaf je al wel wat thema's aan. Is het ook 150 jaar geleden dat de slavernij is afgeschaft? We hebben veel aandacht voor gehad. Zie je dat ook? Zie je dat soort dingen, dus jubilea, jubilerende jaren, belangrijke ankerpunten, zie je dat ook terug in theater? Ja, zeker. Maar dat is wel een tijdje gaande. Dus als je het hebt over dat onderwerp rondom slavernij en decolonialisering, dan dan merk ik in ieder geval dat er al 5 jaar lang hele goede thema's rondom daaromheen worden gemaakt. En in het begin was dat natuurlijk heel veel rondom identiteitstheater bijvoorbeeld. Of er zijn een aantal voorstellingen geweest die echt gingen over het invoelbaar maken van wat alledaags racisme nou betekent. Dus daar zijn een aantal voorstellingen over langsgekomen. En je ziet nu steeds meer de verschuiving naar wat zijn de zwarte denkers? En wat levert dat op in de vertaalslag naar theater? Dus we zagen dit jaar bijvoorbeeld dat er meer zwarte regisseurs zijn en niet alleen spelers. En dat die dus ook kiezen uit een ander arsenaal, dus andere filosofieën. Je ziet bijvoorbeeld bij Cheris Menso, dat zij ervoor heeft gekozen om het posthumanisme en het afrofuturisme te onderzoeken in haar voorstelling. En op een gegeven moment, je ziet het ook terugkomen nu in bij NTF Pro, heel duidelijk van dat klimaatdebat waar we het over hebben. Wat is het inheems perspectief daar binnen bijvoorbeeld? Of wat is eigenlijk degene die het meest onder dat klimaat te lijden hebben, waar het de komende jaren over zal gaan, dat hele... die hele klimaatmigratie eigenlijk, voor de gebieden die het meest worden getroffen, maar de kleinste ecologische voetafdruk hebben. Dat soort dingen ga je nu steeds meer binnen theater zien terugkomen. Omdat het eigenlijk de allerlaatste fase binnen dat hele decolonisatieproces is. Als je identiteit terzijde schuift, dan zie je dat het moderne kolonialisme vooral op dat gebied ligt. Ja, maar eigenlijk wat jij aangeeft in de brede zin is dat je dus vanuit andere perspectieven theater krijgt. Ja, klopt. Dus komen veel meer perspectieven theater in op eigenlijk alle verschillende thema's. Of dat nu de liefde is en de mythologieën die daarbij horen. Of dat het dus inderdaad het klimaatvraagstuk is. Welk vraagstuk er ook zit en binnen theater wordt besproken. Eindelijk is er ruimte voor andere perspectieven. Ook van niet alleen een vorm, niet-westerse theatervorm. Mm-hmm. Is dat er veel meer evenwicht is tussen tekst, dans en muziek. En dat niet het gesproken woord de hoofdmoot van de theatervoorstelling is. Dat zie je steeds meer terugkomen qua vorm. Maar ook dus qua inhoud is eindelijk het niet-westerse repertoire. Dus er wordt veel meer vertaalwerk gedaan. Disgraced van de... die dit jaar op de planken komt, bijvoorbeeld, van Samana Mini en zijn gezelschap. Maar ook wat nu in de selectie zit, is dat er nieuw werk is gemaakt. Als een vervolg op zwarte Amerikaanse denkers in die hele Raising in the Sun-cyclus. En die voorstelling daarvan is nu bijvoorbeeld geselecteerd. Leidt het ook tot ander publiek wat er komt? Zeker. Ja. dat werd tijd, toch? Ja, dat werd zeker tijd. Dus in het begin had je dat je je niet thuis voelde in theater, omdat er werkelijk alles wat je zag niet voor jou gemaakt was. En men begon toen langzaam met de gezelschappen veranderen, zodat je in ieder geval jezelf weerspiegeld zag op het podium. Mm-hmm. En nu wordt het dus inhoudelijk ook steeds interessanter dat het niet alleen jezelf in de uitvoering zien is, maar ook in het thema die jou om daar naartoe te gaan aanspreken. Ja. Want Gert-Jan Zegers, als je in theater ziet, wat zie je dan om je heen? Zo'n divers gezelschap? Of nee, toch nog voornamelijk veel keurige mensen. Wit, hoog opgeleid, zo gezegd. Ja, dus, maar dat is ook niet divers als het gaat om de breedte van de Nederlandse samenleving. Hè? Dus als je het ook hebt over bredere diversiteit, stad, platteland, praktisch geschoold, academisch geschoold. Dit is niet heel divers, inderdaad. Dus ik snap inderdaad in de thematiek dat diverser wordt. Hè? Dus dat je zegt van er zijn ook andere perspectieven die je inbrengt. Als je zegt zwarte denkers, denk ik altijd, ja, maar wat heeft de kleur van je huid te maken met je denken? Dat vind ik wel ingewikkeld. Ja, dat is echt. Dat is heel goed omschreven door Frans Fanon. Maar de positie van waaruit je beweegt, dus wat je startpunt is in de maatschappij. Dat houdt voor een groot gedeelte in welke gedachtegoed je gaat verder ontwikkelen. Dus. Alleen al het feit dat kinderen die in de puberteit komen, een ander gesprek mee moeten hebben dan witte ouders met hun kinderen. Omdat ze moeten zeggen van dit is de realiteit. Dit is wat met jouw lichaam kan gebeuren als je in aanraking komt met autoriteiten en dergelijke. Dat gesprek moet je hebben. Of dit is wat met jou, hoe jouw lichaam wordt gezien nu je een jaartje of 12, 13, 14, 15 bent. Je zal veel meer geseksualiseerd worden dan je witte klasgenootjes. Je moet een realiteit meegeven. Het is zo geweest. Ik ben in een wit dorp opgegroeid, Nuenen. Ik zat daar met witte klasgenoten. En ik dacht dat ik exact hetzelfde was als hun. Totdat ik dus in die puberteit kwam en gewoon tegen hele andere ervaringen aanliep. En dus een andere denkrichting ben moeten gaan ontwikkelen, noodzakelijkerwijs. Ja, en dat is waarvan je zegt, dat gaan we nu meer in het theater zien. Ja. Alleen dan is dus de volgende stap, je geeft aan, het leidt tot diverse gezelschap. Maar het is, neem ik aan, nog lang niet waar je wilt dat het komt. Nee, we zijn wel aan het beginpunt. Ja. Ja. Nou ja, we hadden een tijd geleden hier cabaretier Jawed Al-Soufi in de uitzending. En die zei, doet veel op YouTube, hè, en Instagram. En die heeft hele zalen vol met mensen die daarvoor nog nooit in een theater zijn geweest. Ja. Maar je zit natuurlijk ook al snel met die etiketten. Gert-Jan Zee zegt, het zijn keurige mensen allemaal. Hangt dat er nog te veel omheen om het theater? Of moeten we dat juist ook behouden? Ik weet niet hoe je daarin staat. Nou, Jawed Al-Soufi is echt een heel goed voorbeeld waarbij het normale theateretiket het volledig overboord wordt gegooid. Ja, daarom. Ja. Wat ik geweldig vind. Als je daar. Wij zijn bij het Nationale Theater daar echt al in. Ik kwam daar te werken in 2013. Dus daar zijn we al heel lang geleden mee gestart, eigenlijk, met die hele omschakeling. Mm-hmm. Dus in het begin was dat voor het personeel van even wennen aan dat mensen dus blijkbaar hun telefoon opnemen tijdens de voorstelling. Toch? Maar ben je daar zelf niet debet aan als theater, doordat je bijvoorbeeld, voordat je mensen de zaal instuurt bij de aankondiging, niet eventjes de aanwijzingen geeft, dit is hoe je telefoon op vliegtuig stand zet? Nee, ik dacht dat je bedoelt, dat is allemaal prima. En als die telefoons gaan tijdens de voorstelling, laat maar gaan. Dat lijkt mij niet heel fijn. Nee, maar moeten we daar het belerende, zeg maar, van zo hoort het en zo moet het, dat doet het personeel van Nationale Theater. Het lijkt mij meer als je zelf op dat podium staat. Maar je kan veel meer hulp bieden van tevoren. Ja, maar dan is het meer instructie van het theater. Ik zit vanuit de maker te denken, als je op dat podium staat en er gaat in elke hoek van het theater een telefoon af, lijkt me voor je concentratie en je opbouw van je hele stuk ook niet fantastisch. Of wel? Dat gedeelte niet, maar andersom heb je dus dat het publiek van kleur het veel meer beleeft als een realiteit wat daar op dat podium gebeurt. En daar volop mee meeleeft. En dus je hoort de instemmende geluiden of een tjuri als iets totaal wordt afgekeurd. Die vierde wand, interactie met dat publiek is veel sterker. Maar het zou ook wel jammer zijn als die zalen gesegregeerd zijn. Als dus de ene artiest, de ene toneelmaker, theatermaker, een heel ander publiek heeft van een bepaalde kleur. En de ander inderdaad. Hè? Dus de een wit en de ander zwart of donker, wat dan ook. Dat zou ook wel jammer zijn. Terwijl je de thema's, je wil zeg maar, dat wat spannend is op het de maatschappij ook, of wat bedoel je? Ja, nou, in ieder geval dat wat je laat zien, dat zo spannend is, dat ook gereflecteerd wordt door een diverse zaal. Dat het daar ook gevarieerd is. Nee, ik geloof ook wel dat het geval is. Dat voorbeeld wat jij net noemde van Jawed Al-Soufi, is zo'n gemengde zaal. Oké. Ja, en eigenlijk is het grootste gedeelte van de voorstellingen met makers van de biculturele afkomst een gemengde zaal. We hebben bij het Nationale Theater wel dat we speciaal de herdenkingen en de vieringen programmeren. En dan zie je dus wel dat er ook een evenwicht is, soms van 75% van kleur en 25% wit. Maar dat zijn. Dat is dan precies de andersom verhouding bij de reguliere andere voorstellingen die je ziet. We hebben bijvoorbeeld de aankomend weekend het Gnawa Festival. Dat gaat over de Marokkaanse slavernij en de cultuur die de nazaten daarvan hebben voortgebracht. En daar laten we een fusion concert zien met de Surinaamse Kasiko. En dan heb je in ieder geval die twee bevolkingsgroepen bij elkaar in één zaal zitten. Plus alle jazzliefhebbers. Ja. Dus dan heb je een zaal met wit, Marokkaans en Surinaams. Ja. En dan ook nog eens de liefhebbers van verschillende muziek en de jazz erbij. Dus het vraagt eigenlijk heel bewust, nog bewuster misschien programmeren, zou zeggen. Om daar ook iets meer diversiteit nog in op te zoeken. Ja, en sowieso is programmeren een hartstikke tof vak waarin dat element naar voren komt. Maar het vraagt ook vrij veel van je marketingafdeling. Ja. Ja, naast wat ik net al noemde, je public service afdeling, die dus met een andere etikette gaat werken. Ja, en dus ervoor zorgt dat niet al die telefoons afgaan, maar ook niet afschrikken dat niks mag. Dat toch? Ja, precies. Die wisselwerking. Bijvoorbeeld de catering aanpassen op een halal catering, bijvoorbeeld. Ja, dat zie je natuurlijk ook al meer. Ja. Nou, zo is een hoop in ontwikkeling. Allemaal aan de start van het komende theaterseizoen, waarin we hopelijk heel veel mooie dingen gaan zien. Dankjewel, Rianne.

Let wel op, het is allemaal nog steeds een stuk duurder dan een jaar geleden. Toch wel ruim zo'n 10%. En let ook op, voor alle snackers, de prijspiek van koek en chocola is nog niet bereikt. En het lijkt er niet op dat de prijzen snel terugkeren naar het niveau van voor de oplopende inflatie. Het aantal kinderen en alleenreizende minderjarigen in de noodopvang blijft stijgen, meldt UNICEF. Eind augustus zaten er bijna 4000 kinderen in noodopvanglocaties in Nederland. Zo'n 700 meer dan 2,5 maand eerder. UNICEF vindt het problematisch dat kinderen in de noodopvang belanden. En dat leidt tot heel veel verhuizingen voor deze kinderen, waardoor ze in heel veel onzekerheid leven, zich niet kunnen aarden op school, niet goede begeleiding kunnen krijgen. Ja, en dat leidt echt tot slechtere mentale gezondheid. Het leidt tot sociaal isolement. Dus dat is echt een groot probleem voor deze kinderen. De VN-organisatie vraagt de Tweede Kamer om de spreidingswet snel te behandelen, zodat de kinderen naar reguliere en veilige opvanglocaties kunnen. Het weer, vandaag opnieuw veel zon. Het blijft droog en het wordt van noord naar zuid 26 tot 31 graden. De komende dagen verandert er weinig. Marnix, dankjewel. Dan weer naar het verkeer, Wijnand Zwaan. In het zuiden van het land zien we nog wat problemen. De A59 van Den Bosch naar knooppunt Zonzeel is dicht bij knooppunt Hooipolder na een ongeluk. Het verkeer wordt omgeleid vanaf Den Bosch via Tilburg en Breda over de A2, A65 en de A58. En op de A76 Heerlen-Geleen. Bij Geleen 5 kilometer met een kwartier vertraging door een auto met pech. De rechte rijstrook is dicht. Stabiel rendement met gespreide zekerheden. Beleg in het zesde zakelijk hypothekenfonds van Mogelijk. Maandelijkse uitbetaling, transparant en totale ontzorging. Vanaf 100.000 euro. Schrijf u in op mogelijk.nl. Let op, u belegt buiten AFM-toezicht. Geen vergunningplicht voor deze activiteit. Paleis het Loo. Het huis van Willem en Mary. Je kunt ervan vinden wat je wilt. Van de pracht en praal, de veelzijdige geschiedenis. Hier werd Oranje geboren. Ontdek het zelf. Tickets op paleishetloo.nl. Investeren? Kom naar een van onze kennissessies. Mogelijk.nl. Van 3 tot en met 9 september collecteren tienduizenden mensen voor KWF. Geef ook aan de collectant. KWF. Tegen kanker, voor het leven. Deze week op NPO Radio 2. De grote radiocollecte voor KWF. Vraag jouw favoriete plaat aan op nporadio2.nl en luister. Er is maar één NPO Radio 2. Nieuw, het Pearl Brilplan. Een alles-in-één service, inclusief twee brillen. Verandert je sterkte, dan krijg je gratis vervangende glazen. En bij schade, verlies of diefstal zorgen wij voor een passende vervanging. Zo ben je altijd zeker van goed zicht, al vanaf 7,50 per maand. Kijk voor meer informatie op pearl.nl. NPO Radio 1. KRO NCRV. Guilaine Plag. Spraakmakers. Welkom bij het laatste half uur van Spraakmakers. Hier aan tafel voormalig politiek leider van de ChristenUnie Gert-Jan Zegers en Reana Kanka. Ze is programmamaker bij het Nationale Theater. We hadden het net over het nieuwe theaterseizoen en vooral ook hoe je zo'n groot, breed en divers mogelijk gezelschap binnenkrijgt. Zeker ook mensen die niet gewend zijn om naar het theater te gaan. Wij spelen aan het eind van Spraakmakers natuurlijk de Nationale Nieuwsquiz. U krijgt alvast de aanwijzing voor vraag 13. Die luidt vandaag: de inboede van een Londense villa. Van welke legendarische wereldster wordt vandaag geveild? I want it all, and I want it now. Nou, moeilijk. Nou, dat is niet moeilijk. Nee. Dat is gewoon voorzeggen. Heel veel denkwerk, ja. Nou, we houden het nog even spannend tot aan 11:30. Met nog 2,5 maand tot de verkiezingen is de tijd weer aangebroken waarin partijen vol overgave hun ideeën voor Nederland presenteren. Uiteindelijk is er maar één partij die altijd de daad bij het woord voegt. Maar één partij die altijd investeert in leraren, in vakmensen, in wetenschappers en in een leven lang leren. En die partij is D66. Ik denk dat wat de CDA nu te doen staat, is gewoon terug naar zijn oude verhaal. Fatsoen, omzien naar elkaar. Ik denk dat daar enorm behoefte aan is. Ik denk dat het noodzakelijk is dat we landsbelang weer voorop stellen. Dat die middeninkomens goed kunnen leven, de vaste lasten kunnen betalen. Daar gaat het om. Een regionaal kiesstelsel, dat je kunt kiezen wie jou in jouw provincie vertegenwoordigt. Zo'n Nederland wil ik weer. Een Nederland waar buitenland met bewondering naar kijkt. Waar ze zien, daar hebben ze ontdekt hoe je klimaatrechtvaardigheid invulling geeft. Typhoon zingt, versterk dan onze banden nu maar. blust de felle branden. Simon & Garfunkel. No one dare disturb the sounds of silence. Verschillende partijen die met hun verschillende boodschappen en idealen voorbij kwamen. En toch zullen na de verkiezingen om te kunnen regeren weer de nodige compromissen gesloten moeten worden. De man hier aan tafel, voormalig politiek leider van de ChristenUnie, Gert-Jan Segers, weet hoe ingewikkeld dat kan zijn. En je gaf ook bij je afscheid eigenlijk aan, of het was eigenlijk een waarschuwing, van dat compromis wordt te vaak gezien als politiek verraad. Dat waren de woorden die je gebruikt, in plaats dat het vroeger werd gezien als een verrijking van de politiek. Ja. Van wat goed dat men tot elkaar komt. Je bent 10 jaar Kamerlid geweest, 7 jaar uiteindelijk partijleider. Is er welk komt nu als eerste naar boven? Als je denkt, dit is het compromis voor de ChristenUnie voor mij, wat het meest pijn heeft gedaan? Dat was aanvankelijk het kinderpardon, dat niet werd uitgebreid. Waar we ons jarenlang sterk voor hadden gemaakt. De kinderen die er al heel lang waren, die hier al geworteld waren. En het lukte niet om dat te doen. En toen ben ik met Joel voor de Vent naar Leiden gegaan, naar Defence for Children. En aan kinderen zelf verteld dat het ons niet was gelukt. Ja, dan kijk je die mensen in de ogen. En dat was buitengewoon pijnlijk. Ja, maar later lukte het wel. Maar ik wou net zeggen, maar dan is toch de overtuiging wel, dit is politiek noodzakelijk om wel te doen. Het kan even niet anders. Het is me niet gelukt. Dit is een nederlaag. Ik heb op sommige punten heb ik gewonnen. Is het wel gelukt? En dit is niet gelukt. En ik vond dat ik dat ook tegen de kinderen moest zeggen om wie het ging. Dus dat ik dan niet in mijn bastion moet blijven en zeggen, compromis en zo werkt politiek. Nee, dan moet ik het ook uitleggen. Dus dat was ook wel een mooie ontmoeting. Maar dat was toen moeilijk. En het mooie, daarom is het een happy end, is dat het ruim een jaar later dat het wel lukt. Dat het wel gelukt is, ja. Dus dat was heel bijzonder. Maar dan weet je, dit gaat nu over levens van kinderen die hier hun hoop vestigen op een leven hier, op een langer verblijf met hun klasgenoten, met hun vrienden, in het dorp, in de stad waar ze wonen. En het lukt mij niet. Ja. Dan heb je ook op dat moment een onmacht, maar ook een macht. En in hoeverre speelt politiek gezichtsverlies dan ook een rol? Het is allemaal heel publiek. Dus iedereen kan nalezen wat je eerder hebt gezegd. En iedereen kan narekenen wat staat er onderaan de streep, wat heb je bereikt. Maar dat is uiteindelijk wel het vak van politicus. Proberen zo dicht mogelijk bij je idealen te komen. Maar ook je verlies nemen. En daarin is een compromis nooit een doel in zichzelf. Maar het is een middel. Alleen als er nu zo negatief over dat middel wordt gesproken. Inderdaad, het is een verraad aan je idealen. Het is je niet gelukt. Je had eigenlijk dit beloofd, zeggen ze dan. Nee, ik had het opgeschreven in mijn verkiezingsprogramma. Maar dit had je gewild en het is je niet gelukt. Ja, dat wordt je soms heel hard nagedragen. Terwijl de kunst is om iedere keer stapjes in de goede richting te zetten. Maar die moet je wel zetten. En soms zijn het kleine stapjes. Maar ik vind dat dan, als je dan met mensen met hele verschillende overtuigingen, hele verschillende idealen om de tafel gaat zitten en er toch uitkomt, dat vind ik een teken van beschaving en niet van verraad. Nee, maar begrijp je wel dat het in een kwader daglicht is komen te staan, het compromis? Ik denk dat sociale media er heel erg mee te maken hebben. Dus het is heel digitaal of heel binair eigenlijk. Van het is of je hebt gelijk of je hebt ongelijk. Of je hebt je zin gehad of je hebt niet je zin gehad. Het wordt uitvergroot op sociale media. Woede wordt heel snel vergroot, wordt uitvergroot. En dat maakt het veel moeilijker om tot een vergelijk te komen. Omdat je weet dat het oordeel zo genadeloos is als je niet helemaal bereikt wat je zou willen. Er worden natuurlijk ook wel beloftes gedaan door politici. Ik heb nooit beloftes gedaan. Nee, jij misschien niet, maar er zijn natuurlijk genoeg partijen die ook in campagnetijd aangeven, ik beloof u, we gaan dit en dat voor u. Of we willen dit of dat. Dus als mensen zeggen, ik beloof u, dan moet je altijd heel erg uitkijken. Ja. Ik wil graag, ik hoop dat het me lukt. Dit zijn mijn idealen. Weet je, iedereen die de politiek ingaat, die begint eigenlijk met woede. Kwaad over onrecht, over iets wat ze hebben gezien. Iets wat ze bezighoudt en die willen dat veranderen. Als politiek woede blijft, als dat het enige is wat je hebt, en er zijn partijen die alleen maar woedend zijn, hele dagen woedend zijn, en die zitten op de flank. Hè, dus als ik even man en paard mag noemen, er zijn partijen als PVV of aan de andere kant SP, die zijn altijd kwaad. Nu gematigd overigens, hè, Wilders? Omdat hij graag wil meeregeren. Maar het is wel heel vaak. Je kunt zeggen, daarmee benader je elkaar. Maar dat dus is wel de kracht van ons politieke systeem. Als je iets wil bereiken, zul je uiteindelijk in het midden, zul je op zoek moeten gaan naar medestanders, of in ieder geval mensen met wie je afspraken kunt maken. Maar als je alleen maar de megafoon hebt en alleen maar woede ventileert, dan is het misschien een goed begin. Want woede is een goed begin voor politiek. Maar het is een heel slecht einde, want je bereikt helemaal niets voor die mensen voor wie je zegt op te komen. Jij geeft aan die sociale media spelen een rol. Daarin wordt natuurlijk het oordeel is snel geveld. Het is ook hoe campagnes worden gevoerd. Maar kan het er ook mee te maken hebben dat zo'n compromis minder gewaardeerd wordt, omdat veel kiezers het gevoel hebben dat ze al in de steek gelaten zijn? Dat er dingen worden aangegeven die niet waargemaakt worden? Dat er oplossingen uitblijven voor problemen die heel groot zijn? Dus dat uiteindelijk afstraalt op dat hele politieke compromis. Het is nooit anders geweest in Nederland. Wij zijn altijd een land van minderheden geweest. Altijd een land van geven en nemen. En dat is ook de kracht van Nederland. Ik denk dat we veel minder geduld hebben met elkaar. Dat we het veel minder goed kunnen uithouden met elkaar. Ik vind eerlijk gezegd de politieke versplintering. Mm-hmm. Maar ook wat er gebeurt met een soort exodus van CDA'ers die dan ene kant naar de BBB, andere kant de club van Pieter Omtzigt. Terwijl ze ideologisch, qua idealen, heel dicht bij elkaar zitten, vind ik een teken van het feit dat we steeds minder geduld met elkaar hebben. Het steeds minder goed lang met elkaar kunnen uithouden. Ja, ja. En dat vind ik heel pijnlijk. Het is geen vooruitgang. Nee, maar tegelijkertijd gaan er ook veel gewezen politici die weggaan, of veel ervaren politici die weggaan. Je hoort ook het nieuwe politiek elan, de nieuwe politieke wind die gaan varen. We horen veel nu lijsttrekkers ook aangeven van we willen minder op de man, we willen naar een lange termijn visie, we willen vanuit idealen. Dus, ja, dat dus hoop ik ook. Er zit een zorgelijke trend wat jou betreft, maar zit er ook niet een hoopgevende trend met wat je hoort? De hoop is dat er inderdaad een nieuwe start komt. Hè? Dus met nieuwe mensen die het op een nieuwe manier, op een eigen manier kunnen doen. Dus dat is heel hoopgevend. Mm-hmm. Alleen, die cultuur is niet onmiddellijk veranderd. Die hebben nog steeds met sociale media te maken. Die hebben nog steeds te maken met soms een genadeloos oordeel van mensen die zeggen, luister eens, jij had opgeschreven dat je dit wilde. Je bent niet eens halverwege gekomen. Ik reken je daar heel hard op af. Ik hoorde pas een podcast en er was een gesprek met Tony Blair. En dat is een hele vervelende vlieg. Die, ja, voor de mensen die zitten te kijken, wat loopt hij om zich heen te wapperen? Precies, maar dat is een vlieg die mij aanvalt. Het ging over akkoorden die hij heeft gesloten in Noord-Ierland. Een vredesakkoord tussen katholieken en protestanten. Decennia lang van strijd, 3000 doden, veel meer gewonden nog. Toen werd een vraag aan hem gesteld, Tony Blair, had jij dit akkoord al kunnen sluiten in de tijd van sociale media? Hij zegt, ik weet het niet. Want je hebt dan leiders nodig die teruggaan naar hun groep, naar hun eigen achterban, en zeggen, joh, het is me niet helemaal gelukt. Dit is me wel gelukt en dit is me niet gelukt. En weet je wat? Dit is het beste wat we nu kunnen doen. Ja. En we zetten die stap wel naar voren. Als dan het oordeel alleen maar genadeloos is, als je dan afgefakkeld wordt, je kunt het één keer doen, je kunt het twee keer doen, maar dan houdt het op. Ja, je moet uiteindelijk de steun houden. Want dan zeg je, kan ook zeggen, je hebt gewoon politici met echt sterke ruggengraat nodig. Die denken, het zal wel, die sociale media. Dit is waar wij voor staan. Het is misschien niet altijd de leuke boodschap, maar dat is nu helemaal zo. Ja, je kunt heel, want dat gebeurt natuurlijk ook te weinig. Heel dapper zijn, maar alle grote partijen hebben een keer in de electorale afgrond gekeken. En die waren zijn allemaal één verkiezing weg van de van het verdwijnen van hun partij. Kijk nu naar het CDA, dat is nu heel klein. D66 heeft eerder virtueel op nul zetels gestaan. PvdA heeft grote klappen opgelopen. Iedereen die de stap naar voren zet, betaalt daar een prijs voor. Dus het heeft ook wel met een cultuur te maken, met weinig verdraagzaamheid of weinig geduld met elkaar, of met weinig waardering voor, nog een keer, het compromis is niet een doel, maar het is wel voor mij een uiting van beschaving. Het lukt om met hele verschillende mensen in het land toch in vreedzaam samen te leven en compromissen te sluiten. Want even dan een kijkje in de keuken, daar ben ik wel benieuwd naar. Op het moment dat je dan met partijen over dingen waar je politiek gezien best ver op elkaar van elkaar, hoe zeg je dat, verwijderd kan zijn, afstaat inderdaad. En dan moet je dan toch proberen om daar dat compromis op te bereiken. Hoe gaan die onderhandelingen? Want jij deed veel met Carole Schouten, ook natuurlijk in de coalitieonderhandelingen. Ja. Heb je dan een hele strategie van tevoren dat je bedenkt van, oké, wij gaan op ChristenUnie, gaan we daarop inzetten. Dus we pakken die partij op die manier aan en die benaderen we zo. Misschien ook tussen Carola Schout en jou een soort rolverdeling? Ja, soms wel. Good cop, bad cop. Nou, ik ben, zij is van nature wat scherper. En ik ben iets meer een softie. Dus dan is die rolverdeling. Dus Carola Schout de bad cop en Gert-Jan Segers de good cop. Nee. Maar bedoel, ik ben iets meer een softie dan zij. En dat helpt, zeg maar, om elkaar te weten hoe je in elkaar zit. Dus je moet een beetje elkaar ook kunnen lezen. En wij konden altijd heel goed samenwerken daarin. Maar ik probeer dat even, want ik vind dit wel leuk om dat ook te visualiseren. Ja. Dus dan ben jij meer degene die probeert de boel bij elkaar te houden. En Carola Schouten, die kon af en toe met de vuist op tafel slaan of met wat stemverheffing. Maar soms ook andersom. We hebben het ook gehad. Toen hadden we in 2017 hele moeizame gesprekken over medische ethiek gehad, wat heel gevoelig lag tussen D66 en de ChristenUnie. En ik merkte ook dat de manier waarop ik het verwoordde, of dat ook tot irritatie leidde. Dus ik zei, joh, misschien is het goed Als jij dan een keer het woord voert, of als jij een keer het voortouw neemt, en dat je toch een andere dynamiek krijgt. Dus ja, daar praat je wel over. Ja. Maar je denkt van tevoren bij een onderhandeling wel naar van wat wil ik er minimaal uithalen? Waar ga ik echt voor? En de laatste keer wilden we eigenlijk helemaal niet meedoen aan onderhandelingen. Hadden we liever niet in een coalitie gezeten. Maar toen zeiden we, als we dan meedoen, dan gaan we voor bestaanszekerheid. Dan gaan we voor mensen die misschien nooit op ons stemmen, maar voor wie het nu heel spannend is of ze aan het eind van de maand nog een beetje geld over hebben. Dan moeten we echt hun positie verbeteren. Ja, en dan is het heel duidelijk dat je focus hebt. Dus minimumloon ging omhoog, toeslagen gingen omhoog. Ja. Dus dan kun je echt met resultaten naar buiten komen en zeggen, joh, en hierom deden we. Dus je moet wel van die tafel vandaan lopen en ook wel naar je achterban kunnen vertellen, luister eens, dit is het. Ja, want je hoort dan wel, er wordt vaak gezegd, ja, we hebben er zoek flink mee zitten worstelen. Denk ja, worstelen. Ja. Hoe uit dat worstelen zich? Hoe uit dat zich dat bij jou? Er zijn ook momenten dat je jezelf afvraagt, is het goed genoeg? Er zijn onderwerpen waar ik wakker van kan liggen. Is dat eerder geloofsgerelateerd? Maakt het dat lastig? Alles is voor mij geloofsgerelateerd. Alles komt voort uit geloof in God en naaste liefde. Dus alles gaat bij mij terug naar een diepere overtuiging. Maar zeker als het mensen aangaat, als het leven en dood aangaat, dan zijn er momenten dat ik me echt afvraag of afvroeg, is het goed genoeg? Ja. Dat was bijvoorbeeld bij dat kinderpardon. Ja, wat een heleboel mooie dingen bereikt op allerlei terreinen. En je weet, ja, maar hier hebben we zo lang voor gestreden. Nu zitten we aan een tafel van macht. Nu worden de knopen doorgehakt. En het lukt niet. Ja, dat dan stel je die vraag wel ook collectief. Dan zit je echt om die tafel en zeg je, jongens, is het goed genoeg? Mm. En soms weet ik het niet. En zeg, ja, dan is het, ja, inderdaad in geloofstaal, God zegene de greep. Dit is het beste wat ik kon doen volgens mij. Ik hoop dat het voor mensen goed genoeg was. Ik hoop dat het voor God goed genoeg was. En dit is het. Maar blijft het soms hangen? Je denkt, ik had er toch meer uit kunnen halen. Ik heb dat niet goed strategisch of tactisch niet goed gespeeld. Ja, dat is nu meer voor mij de meta-bespiegeling na 10 jaar. Dat ik nadenk, had ik niet radicaler moeten zijn? Nou, komt een boek aan, dus ik neem aan dat die bespiegelingen volop. Zeker, komt natuurlijk een boek aan, zou ik bijna zeggen. Macht en onmacht. Ah, zo heet het. Nou, ga alvast. Maar dat komt toch aardig op dat compromis ook uit. En dat je voor jezelf die bespiegelingen hebt van, ja, waar heb ik hem laten liggen? Of, ja, dat ik nu denk, ja, maar ben ik niet te veel meegegaan in het grote paradigma van dat we eindeloos maar economisch moeten groeien, terwijl we gewoon tegen de muur gaan oplopen, terwijl deze aarde het gewoon niet aan kan. Dus ik probeer een goede rentmeester te zijn, ook als christen. Dus ook dat is geloofsgerelateerd. Maar ik probeer een goede rentmeester te zijn. En ik ben meegegaan in een vooronderstelling dat we eindeloos groeien, dat het altijd, en dat we kunnen niet eindeloos groeien. Dus had ik daar niet radicaler in moeten zijn? Dat is wel een bespiegeling die ik nu heb. Ja. En tegelijkertijd. En het antwoord? Mag ik heel kort er is een prachtig Bijbelverhaal. Dat is dat er 3000 mensen rond Jezus waren die allemaal honger hadden. En er was één jongetje met 5 broden en 2 vissen. En dat leggen ze in handen van Jezus. Hij deelt het uit en het is genoeg voor iedereen. Ik voel me dat kleine jongetje met 5 broden en 2 vissen. Heer, dit is alles wat ik heb gedaan. Het is heel beperkt, maar ik hoop dat u er iets goeds mee doet. Ik hoop dat het goed genoeg was voor ons land, voor beschaving, voor sociale verhoudingen, voor rentmeesterschap. Ik hoop dat het goed genoeg was. Dat is en het antwoord moet uiteindelijk anderen geven. Ja, maar dan leg je het eigenlijk ook buiten jezelf neer. Want je kunt toch voor jezelf het oordeel vellen. Ik vind dat het wel of niet goed genoeg is geweest. Ik weet dat ik heel hard heb gewerkt. En ik weet dat ik alles heb gegeven. Maar of het goed genoeg was, ja, dat oordeel kan ik uiteindelijk niet vellen. Nee, echt niet. Kun je niet zelf het idee hebben, ik heb het goed genoeg gedaan? Of ik heb goed genoeg mijn best gedaan. Maar of het inhoudt, ja, dat is uiteindelijk een historisch oordeel. Dat is een andere. En ja, ik geloof uiteindelijk ook aan God. En ik hoop dat het een genadig oordeel is. Ja. Maar dat is het ongeveer. Ben je blij dat je er nu niet meer zit? Want je hebt wel redelijk snel een podcast met Dijkhoff. Dat is op therapeutische basis. Dus Dijkhoff gemaakt nu. Ja, dus denk je, ze missen het toch wel erg? Wij praten nog steeds over politiek. Ja. Nee, ik mis het niet. Mijn opvolging is in hele goede handen bij Mirjam Bikke. Ze is echt heel goed. Ik las een interview en zei, Arie Slob is toen ook halverwege weggegaan, dat je 2 jaar kon warm draaien, dat jij je gezicht kon laten zien aan de achterban en dat ze je konden leren kennen. Dat was ook het idee bij Mirjam Bikke. Maar toen viel er een kabinet. Dus zij krijgt veel minder lang de tijd eigenlijk. Nee, maar want je had dat was helemaal overwogen gedaan, maar dat plannetje is niet helemaal. Nou, in die zin wel dat we de ellende voor waren en dat zij op een heel cruciaal moment de knoop heeft doorgehakt. Ja, en daarmee wel ook echt wel gezicht heeft gekregen. Ja. Dus in die zin was die timing heel goed. Dat was niet het vooropgezette plan, mag ik hopen. Dat was niet het vooropgezette plan, nee, zeker niet. Zo is het wel geworden. Nee, maar zo is het geworden en het is in goede handen. En nee, dus het is na 10 jaar wist ik ook van nu moet ik echt stoppen. Ik denk dat het voor mij beter is, dat het voor de partij beter is. En nee, dan kan ik met een gerust hart de deur dicht doen. En het is in goede handen en dan is klaar. Want het is ook een angst van macht kan met je aan de haal gaan. En dat moet je niet hebben. Dat is een valkuil die veel mensen hebben. Denk dat ze toch denken, het zal minder goed gaan als ik er niet meer bij ben. Dus dat je toch een beetje te hoog opgeeft van je eigen inschattingsvermogen. En denk dat. En ik was natuurlijk ook warm gedraaid. Ik kende die partijen ook. En ik wist ook hoe ik moest onderhandelen. Maar dat is echt een valkuil. En het is heel goed om je eigen beperkte houdbaarheidsdatum. Om dat ook daar zicht op te houden en te weten wanneer je moet stoppen. Toch het is even altijd tijdelijk, macht is tijdelijk en positie is tijdelijk. Ja. Dus als je nou dan realiseert, je vindt het belangrijk dat de partijen bij elkaar komen, dat die verbinding er is. Ja. Tegelijkertijd, nieuw bloed is hartstikke fijn. Maar vaak als het gaat om een informateurspositie, dat is toch iemand die vaak een groot Haagse ervaring heeft, die het klappen van de zweep kent, die ook weet hoe je mensen moet smeden. Is dat eventueel iets wat wel denkbaar zou kunnen zijn voor Gert-Jan Segers? Stel dat. Daar heb ik nog helemaal niet over nagedacht, eerlijk. Nee, omdat het ook niet zo voor de hand ligt, omdat dat vaak iemand van een grotere partij is. Ja, maar het gaat meer om, zou je die verantwoordelijkheid nog willen pakken? Daar waar ik kan helpen om mensen bij elkaar te brengen en om ervoor te zorgen dat we nog een beetje geduld met elkaar hebben en dat we inderdaad dat land blijven waarin mensen wel kunnen samenleven en wel dingen zich een beetje kunnen schikken. Als ik daar een bijdrage aan kan leveren, dan vind ik dat inderdaad een soort maatschappelijke corvée die ik graag op. Ja. Gert-Jan Segers ziet informateurspositie als corvée. Ja, maar dat is een corvée. Dat wordt de kop dan, hè? Het is corvée. Ja, dat is, okay. Dat is iets wat je dan. Dat is een soort burger. Een soort eervol iets, maar dat. Want het is ook. Ja, je zit in eindeloze, moeizame gesprekken. En met af en toe ontploffende mensen. En mensen die weglopen. Die moet je dan bij elkaar brengen. Daar zie je het hele gesprek over. Het is een hoop gedoe. Maar dat is altijd de kracht van Nederland geweest. Maar het staat wel onder druk. En ik maak me daar oprecht zorgen over. Ja, die zorgen zijn geuit in ieder geval. En het is ook aan de partijen van nu en de politici om daar mee aan de slag. Maak er iets moois van. Dankjewel. KRO NCRV's Nationale Nieuwsquiz. Mark Degenkamp is de quizkandidaat van vandaag. 54 jaar, komt uit. Akkerveen, welkom. En je sport graag? En betrokken bij sport en volgen van sport. Kijk eens aan. Er zullen ongetwijfeld sportvragen komen. Ja. Maar ook nieuwsvragen, denk ik. De driedaagse van Ankerveen was een begrip. Want het is een tijdje geleden natuurlijk met de vorst. Daar gaan de vragen niet over. Ah, jammer. Waar ze wel over gaan. We gaan het meemaken. Oftewel, we gaan beginnen. Succes. Dank je wel. Het aantal kinderen dat zonder ouders in noodopvanglocaties zit, is flink gestegen. De veiligheid en de ontwikkeling van kinderen loopt daardoor gevaar. Deze kinderen die raken teruggetrokken. Meestal niet naar school kunnen. Die raken in een sociaal isolement. Er is te weinig begeleiding en aandacht voor ze in de noodopvang. Terwijl ze daar wel recht op hebben. Dat heeft ontzettend veel gevolgen voor hun mentaal welzijn. De VN-organisatie roept de Tweede Kamer op de spreidingswet snel te behandelen. Zodat de kinderen naar reguliere en veilige opvanglocaties kunnen. Het aantal alleenreizende asielkinderen in de noodopvang stijgt te snel. Eind augustus zaten er 3 keer zoveel kinderen zonder ouders of begeleider in de noodopvang dan het jaar daarvoor. Het blijkt uit een inventarisatie van welke organisatie? NIDOS? Nee, dat is UNICEF. Het spreekt ook van een zorgwekkende stijging. Want hoeveel alleenreizende asielkinderen bevinden zich momenteel in die noodopvang? Ik dacht 1000. Nee, het zijn er veel meer. 1844 om precies te zijn. Dus bijna 1900. Ja. Vraag 3 begint weer met een fragment. De parlementaire enquêtecommissie die de fraudebestrijding onderzoekt begint straks met de openbare verhoren. Betekent dus dat er ook gedupeerden van die toeslagenaffaire tegenover de enquêtecommissie komen te staan. We hopen dat veel gedupeerden antwoorden gaan krijgen op de vraag: waarom is dit gebeurd en waarom ik? Ja, morgen wordt gelijk al een belangrijke dag bij die enquêtecommissie. Welke bewindspersoon die minstens 2 keer voor de commissie moet verschijnen, wordt dan ondervraagd? Mark Rutte. Ja, dat klopt inderdaad. Rutte is bepaald niet de enige die de komende 5 weken voor de commissie moet verschijnen. Hoeveel mensen zijn er in totaal opgeroepen? Weet ik niet. 43. Gaat erbij om politici, bewindslieden, ambtenaren, deskundigen en andere betrokkenen. Vraag 5. Weer een fragment. Je moet de stem zien te herkennen. Wie is dit? Ik wilde erin hebben gevlogen. Ik wil in stijl afscheid nemen. Dat betekent voor mij dat ik aanvallend zal gaan koersen. Met name zaterdag en zondag zijn er mooie ingrediënten tot koers maken. Ja, ik ga wel koers maken. Annemiek van Vleuten? Zeker. Neemt deze week afscheid van het wielrennen. Dat doet ze met de CIMAC Ladies Tour. Gisteren was de proloog. Als hoeveelste eindigde ze daar? 2e? Nee, 12e. Tijdrit was het van 2,4 kilometer door Ede. Dan gaan we nog op zoek naar een onderwerp uit de actualiteit. De vraag is, waar gaat dit over? Je krijgt cryptische aanwijzingen en hoe sneller je het weet, hoe meer punten dat oplevert. Dus geef een seintje als je iets kunt brouwen van de hints. Ja. Wat bedoelen we? 4. We zijn nog steeds scherp en geslepen. 3. Al moesten we op onze tong bijten om het nieuws niet te verklappen. 2. Want ter ere van ons 60-jarige diamanten jubileum... De Stones. 1. Zou zomaar kunnen. Presenteren wij vandaag ons nieuwe arm, Hackney Diamonds. Want daar ook de eerste aanwijzing, scherp en geslepen. Dat zegt natuurlijk ook wat over die diamanten. Je had het nog wel, met wat punten. 4 staat jouw nieuwsfactor nu. Dat betekent dat we even vaart moeten maken in die tweede ronde. 14 vragen moet je goed hebben om aan de leiding te gaan. De Nationale Nieuwsquiz. De prijzen van welke supermarktproducten blijven dalen? Groente. Ja, de Amerikaanse Proud Boys-leider Terrio moet hoeveel jaar de cel in? 24. 22. De Waddenzee dreigt welke status te verliezen als het winnen van gas en zout wordt doorgezet? UNESCO Werelderfgoed. Goed. John Heitinga wordt assistent-trainer bij welke Engelse voetbalclub? West Ham United. Klopt. De arbeidsinspectie heeft welke bedrijven op Schiphol gesommeerd het zware werk voor hun personeel te verlichten? De bagagehandelaren. Afhandelaren. Hoeveel mensen hebben gesolliciteerd op een plek op de kieslijst van de partij van Pieter Omtzigt? Weet ik niet. 2400. Een Zweedse diplomaat blijkt al anderhalf jaar vast te zitten in welk land? Iran. Ja. Hoeveel procent van de Amsterdammers voelt zich onveilig in het verkeer? Weet ik niet. Wist wel plaats 5, maar ik weet niet. Nee. 40. Ja. Volgens een vandaag verschenen rapport zouden in Nederland niet 1, maar hoeveel miljoen huizen moeten worden bijgebouwd? Weet ik niet. 2 miljoen. Welk kasteel is uitgeroepen tot mooiste monument van Nederland? Dooit. Kasteel De Haar en een omstreden hondenfokker. Uit welke plaats zijn tegen de afspraak in opnieuw honden aangetroffen? Eersel. Ja, dat was Eersel inderdaad. Vraag 13. Die Londense villa. Van welke legendarische wereldster wordt de boel vandaag gebouwd? Ja, dat was Freddie Mercury. Dat was Freddie Mercury. Ja. Maar voor de punten nee, hè? Ging dat je niet helpen helaas. Nee, 6 vragen heb jij goed beantwoord. Dan kom je op een score van 24. Ja, dat raakt net niet het aantal wat je had moeten hebben. Nee. Ik vond het wel leuk dat je meedeed. Ja, ik ook. Dus veel dank voor je komst hier naartoe. Jullie natuurlijk ook, Rianne. Dankjewel. Bert van Zegers, ook dank. En tot de volgende keer weer. Sven, met wie ga jij praten? Ik ga praten met David van Wil. Die is assistent-secretaris-generaal van de NAVO. Want hij maakt zich zorgen. Waarover hoort u zo in Sven op 1. En zometeen nog het laatste nieuws met Marnix Ampersen. Fijne middag en tot morgen. Dit was een programma van KRO-NCRV.